الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنۃ الاعتکاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت فرما لیجئے میں اعتکاف میں نے اعتکاف کی نیت کی ہے. آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہو زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. ہاں اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا. اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنے یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1437 سن ہجری کے رمضان مبارک کی نویں شب عالمی مدنی مرکز میں کثیر معتکفین اور عاشقان رمضان جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور بذریعہ اوبی وین حجیرہ ضلع پونچھ کشمیر پاک غزنوی کابینہ نیز پاک ہاشمی کابینہ کوٹ سبزل ضلع رحیم یار خان پنجاب پاکستان بھی شریک ہیں اور اسکرین پر نظر بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ. اب سوالات کیجیے. ہر سوال کا جواب وہ بھی جواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں. شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ارے باپا جان ابھی جو آپ سوالات کرتے ہیں اس کے جوابات میں تحائف دیے جاتے ہیں تو اس میں یہ کہنا کہ یہ تحفہ مجھے آپ نے دیا ہے یا یہ سوٹ آپ نے دیا ہے یہ کیسا؟ میرے لیے کہا کہ اس الیاس نے مجھے میں نے جواب دیا تو سوٹ کا تحفہ دیا. یہ ان کو پتہ نہیں ہوگا نا یا ویسے عقیدت میں فرما دیا ہوگا. یہ سوٹ میں نے نہیں دیے میرے نہیں ہے. یہ ظاہر ہے کہ مخیر اسلامی بھائی جو ہوتے ہیں ان سے ترکیب بنائی ہوگی. نہ یہ دعوت اسلامی کے عطیات کے بھی نہیں ہوتے. یہ الگ سے مخیر اسلامی بھائی ترکیب بناتے ہیں. اب جیسے حج کے ٹکٹ امام وغیرہ سب اتفاق سے مطلب کیا بات ہے ہم مطلب ظاہر ہے وہ بھی میرے خون پسینے کا تھوڑی کمائی ہے, میں تو کمانے تھوڑی نکلتا ہوں. اسلام بھائی دیتے ہیں مجھے تحفہ تو یوں مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے تحفے میں آئے ہوئے رکھے تھے تو وہ یہاں پہنچے ہوئے ہیں, تو ان مانو کر تو واقعی میرے انہیں مجھے پتا ہی نہیں تھا اور میرے سوٹ بٹ رہے ہیں. ان کا کہنا سچ ہو گیا کہ آپ نے دیے. اب پتا نہ ہو تو پھر بھی سچ تو نہ ہوا, لیکن اب چونکہ قصدن انہوں نے وہ جھوٹ بولنے کی نیت تو نہیں کی ہوگی, یہ بس باپا نے حج کا ٹکٹ دیا, باپا نے عمرے کا ٹکٹ دیا, بیچارہ باپا کیا دے گیا, اللہ دینے والا ہے. تو یہ مخیر اسلام بھائی عمرے کے ٹکٹ, حج کے ٹکٹ, بغداد کے ٹکٹ دیتے, میں تھوڑی دیتا ہوں, میں کہاں سے دوں گا. اب وہ تعویل پتا نہیں یہاں چلے گی نہیں چلے گی, نہ ان کو پتا کہ ہاں ظاہر کہ یہ عقیدت میں بولتے ہیں کہ یہاں کا بھی بولتے ہیں بس, یہ جو متقبن کھاتے ہیں نا یہ بھی میرا کھا رہے ہیں, میں اربوں خربوں پتی ہوئے سارے لنگر لٹا رہا ہوں, ان کی عقیدت ہے. لیکن یہ کہ حقیقت یہ کہ میں نہ کھلا سکتا ہوں نہ پلا سکتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو کھلا رہا ہے, آپ کو بھی کھلا رہا ہے, مجھے بھی کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے. جو اسلامی بھائی, جو مخیر اسلامی بھائی اس تعلق سے تعاون فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. گھر زندگی سے جڑی ایک حقیقت ہے, ہر انسان کو ایک گھر کی ضرورت ہوتی ہے. چڑیا کا انسان کے گھروں میں گھونسلہ ہو یا پرندوں کا درختوں پر, گھر زندگی میں ایک اہمیت کا حامل ہے, اور دورہ حاضر میں انسان کے عالیشان گھر کسی نعمت سے کم نہیں. جس طرح انسان اپنے لیے اچھا گھر بناتا ہے, ان پرندوں کے لیے اچھے پنجرے بنانے کا ثواب ہے یا نہیں؟ پرندے تو اپنا گھونسلہ خود بناتے ہیں, ہم بنائیں گے تو شاید ان کو کام بھی نہیں آئے گا. البتہ یہ کہ اب پرندوں کو پالیں اور اچھا پنجرہ بنائیں تو پھر وہ اقبال کا ایک شعر بولوں گا میں تو, اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یعنی کہ پنجرہ کتنا ہی خوبصورت ہو لیکن قید قید ہے, یعنی قید خانے میں جیل میں کتنی ہی سہولتیں ہوں لیکن ظاہر ہے کہ وہ جیل جیل ہوتی ہے, کہ جیل میں جو ہوتا ہے وہ کہیں آ جا نہیں سکتا, قید ہوتا ہے, پابند ہوتا ہے. اسی طرح پنجرے کو پرندے میں جب بند کرتے تو یہ قید ہے, یہ کہیں آ جا نہیں سکتا پرندہ, وہ پنجرہ کتنا ہی اچھا ہو. البتہ ظاہر ہے کہ اگر تکلیف دے پنجرہ ہو تو اس کو تکلیف ہوگی. تو یوں پرندوں کو جانوروں کو جب پالیں تو ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, ان کے لیے آسانیاں ہوں غذا کی, رہنے کی, جتنا دے سکتے ہیں کشادہ جگہ دیں تاکہ ہر پھر سکے اس میں, اور غذا کا اس کے پاس انبار لگا ہوا ہو, دن میں 50 بار, دن میں 70 بار اس کو غذا دی جائے, پانی دیا جائے تاکہ ان کو کسی قسم کی تنگی نہ ہو, بار بار یہ کھاتے رہتے ہیں پیتے رہتے ہیں. ابھی چڑیا کا روزہ شام کو چلا تھا نا, تو چڑیا بار بار چگتی ہے, اگرچہ تھوڑا چگتی ہے اس کا بیچاری کا جتنا پوٹا ہے لیکن بار بار چگتی ہے نا. سوال چلا تھا ایک کہ وہ میں ابھی بچہ ہوں تو کیا میں چڑیا والا روزہ رکھوں یا بڑوں والا روزہ رکھوں, تو ظاہر ہے کہ وہ یہ ہم نے بھی پہلی بار سنا تو اندازہ ہو گیا کہ چڑیا تھوڑا سا کھاتی رہتی ہے, بار بار دانے چگتی رہتی ہے, تو بچوں کو اس طرح کا روزہ رکھواتے ہوں گے کہ تھوڑا تھوڑا کھائے اور ڈٹ کے نہ کھائے. لیکن یہ کہ یہ پھر روزہ اس کو کہنا جو ہے نا, یہ ظاہر ہے کہ روزہ نہیں ہے, یہ رکھوانا ہے روزہ. جو بچہ طاقت رکھتا ہے تو اس کو پورا ہی رکھوانا ہوا, جبکہ وہ نیت کرنے پر قدرت رکھتا ہے, اس کو سمجھ آتی ہے کہ نیت کیا ہے.

کل قیامت میں غوث پاک غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیں کہ حرمین طیبین میں جو آب زمزم کے کولر رکھے ہوتے ہیں ان میں سے پانی بھر کر لے جانا تھرموس وغیرہ میں استعمال کرنا آیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ بعض نان مسلم حرمین طیبین کے سفر میں کہتے ہیں کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا سلام کہنا. اس معاملے میں ہماری ابشد رہنمائی فرما دیں. جزاکم اللہ خیرا. وَإِيَّاكُمْ. حرمین شریفین کے کولر جو ہے نا یہ ظاہر ہے کہ وہاں جو زائرین ہوتے ہیں عبادت کرنے والے ہوتے ہیں ان لوگوں کو پینے کے لیے ہوتا ہے. اس میں سے بوتل بھرنے سے تو خدام بھی روکتے ہیں لے جانے نہیں دیتے کیونکہ تو باقاعدہ ان کے لیے تو اس طرح ملازمین رکھے جاتے ہیں جو کولروں میں بھریں تاکہ گلاس سے بھر کر زائرین پئیں. اور لے جانے والوں کے لیے علیحدہ نل وغیرہ ہوتے ہیں تو وہاں سے لے جائیں اس میں سے بھر کر نہ لے جائیں. غیر مسلم اگر دعا کے لیے کہتا ہے تو اس کے لیے قبول اسلام کی دعا کی جائے کہ ہدایت مل جائے اسلام قبول کر لے اللہ تعالیٰ اسے مسلمان ہونے کی سعادت بخشے. اس طرح کی دعائیں غیر مسلم کے لیے کی جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن پاک سے وسیلہ ثابت ہے؟ جی ہاں, وہ آیت مبارکہ ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اور اس آیت سے بعض مفسرین نے وہ بیعت پیری مرید ہے نا اس کا بھی ثبوت لیا ہے کہ پیر جو ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے مریدین کے لیے وسیلہ ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی وہ چھٹے پارے میں سورۃ المائدہ ہے, پارہ چھ سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 میں 35 صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام مضمون ہے اور گاؤں جو ہے سرکل میرا بکوٹ ہے اور ضلع تحصیل ابٹواد ہے. تو سنا ہے کئی بزرگوں نے گھاس کھا کے گزارا کیا, تو کیا یہ بات سچ ہے؟ جی ہاں, بعض بزرگوں سے یہ ثابت ہے کہ وہ شبہات سے بچنے کے لیے شکوک و شبہات سے بچنے کے لیے خود رو گھاس کھانا ثابت ہے. میں نے ان کا پڑھا ہے اپنے صاحب قوت القلوب سیدنا ابو طالب المکی علیہ رحمت اللہ القوی کہ یہ بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے اور تصوف کے امام ہیں اور تصوف کی بالکل ابتدائی کتب جو ہیں ان میں بھی سب سے ان کی کتاب جو ہے نا وہ فائق ہے قوت القلوب. اور اس سے امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے اقتصاب فیض کیا اس کتاب سے, اور احیاء العلوم میں بھی اکثر مضامین اسی کتاب سے لیے گئے ہیں. تو یہ ایک عرصے تک شکوک و شبہات سے بچنے کے لیے یہ خود رو گھاس جو قدرتی اگ جاتی ہے نا اس طرح کی گھاس پتے وغیرہ کھا کر گزارا فرماتے تھے. یہاں تک کہ آپ کی مبارک کھال جو ہوتی تھی اسکین آپ کی اسکین کھال یہ سبز یعنی گرین ہو گئی تھی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ نامہ میرا, یہ ان حضرات کا تقویٰ تھا شبہات سے. اب اس دور میں شبہات سے بچنا تو ممکن نہیں, اب اس طرح کا تقویٰ امپوسیبل ہو گیا. وہ اس طرح کہ اب جیسے کہ جتنی بھی آئٹمس ہیں, یہ کاروباری آئٹمس, ان میں تقریباً سود کا گیم ہوتا ہے. امپورٹ ایکسپورٹ کا نظام یہ سود پر چل رہا ہوتا ہے. تو اب ہم جو چیزیں خریدتے ہیں, جیسے باہر ملک کی کوئی چیز خریدی, وہ سود کے گیم کے بغیر تو ملے گی نہیں. اب ہمارا قصور نہیں ہے, لیکن تقویٰ یہ کہ یہ چیز نہ لی جائے. اب ہمارے لیے اس سے بچنا ممکن نہیں ہے. اچھا, تاجر جو ہیں یہ کارخانوں والے, ملوں والے, ایک اس میں تعداد ملے گی, بجلی چوری کی استعمال کرتے ہیں, ٹیکس کی چوری کریں گے, رشوتوں کا گیم. جو بھی پارٹی اس دور میں مالدار بننا, مالدار بننا حلال ذریعے سے, میں احتیاطاً کہتا ہوں کہ ناممکن نہیں ہے, احتیاطاً کہتا ہوں, آگے آپ سمجھ جائیں, اتنا مسائل ہے. تو اس لیے اب شبہات سے تو آدمی بچ نہیں سکتا, زندہ رہے گا نہیں, کیسے زندہ رہے گا. حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے ہم سے کہ تقویٰ کرنا ہے نا تو دو بکریاں لے اور جنگل میں چلا جائے, غار میں رہے, اس کا دودھ پی کر گزارا کرے. تو اب ممکن نہیں ہے اس طرح کا تقویٰ. حرام سے بچ جائے نا اس دور میں تو بڑی بات ہے. سود حرام ہے, ہاں سود حرام ہے, اس سے بچ جائے. جھوٹ بول کر کاروبار ہو رہا ہے, ملاوٹ والی کون سی چیز ہے جو ملاوٹ والی ہے, خالص اب ملتی ہے, پانی تک خالص نہیں ملتا. میٹھے پانی میں بھی یہ کھارا پانی ملا دیتے ہیں, زمین کا وہ پانی ملا دیتے ہیں برمے کا, وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, کوئی چیز بھی خالص نہیں ملتی تقریباً. تو بازار میں اگر مقابلہ کرنا ہے تو جب تک بجلی چوری نہ کرے اور ٹیکس کی چوریاں نہ کرے اور ملاوٹیں نہ کرے, اس وقت تک لوگ بولتے ہیں کہ ہم بازار میں کمپٹیشن میں آ ہی نہیں سکتے, کر ہی نہیں سکتے. تو یہ ان لوگوں کو کرنا پڑتا جن کو مالدار بننا ہوتا ہے, اور جس کو مطلب یعنی کہ جو روکھی سوکھی پر, سادہ غذا پر, سادہ لباس پر, سادہ مکان پر صبر کر سکتا ہے, گزارا کر سکتا ہے, اس کے لیے بچنے کے اسباب مالدار کے مقابلے میں زیادہ ہیں. سرمایہ دار, مالدار, یہ اس وقت جو ہے اس دور میں کیا, یہ بھی ابھی پرانی باتیں ہوئی کہ وہ مطلب حلال, 100% یہ حلال کمانا, شبہات سے پاک, شک شبے سے پاک, ان ڈائریکٹ حرام کی آمیزش سے پاک, یہ بہت دشوار ہو گیا تھا. اب تو دشوار سے دشوار تر ہوتا جا رہا ہے. کوئی چیز بھی آپ دیکھیں خالص کہاں ملتی ہے, اور جھوٹ کتنا بولتے ہیں. اور ایک مصیبت یہ ہے کہ وہ کاروبار کے شرعی مسائل نہیں جانتے, تو یوں انڈائریکٹ بھی سود میں جا پڑتے ہیں. گاہک پر بھی فرض ہے, جب اس کو گاہک بننا ہے, خریداری کرنی ہے, تو خریداری کے مسائل آنے چاہیے, اس کے مسائل ہیں, ورنہ بعض اوقات وہ حرام میں پڑ جاتا ہے. خریداری کرنے والا جھوٹ میں پڑ جاتا ہے, دھوکے میں پڑ جاتا ہے, سود میں پڑ جاتا ہے, لیکن وہ نہیں سیکھتے خریداری کے اصول. مسائل کس کو پتہ ہے, بیچنے کے مسائل کس کو پتہ ہے, نوکری کرنا تو نوکری کرنے کے ضروری احکام سیکھنا فرض ہے, نوکر رکھنا ہے تو نوکر رکھنے کے ضروری احکام جاننا فرض ہے. کہ کون جانتا ہے, الا ماشاء اللہ کم لوگ ہیں جو جانتے ہیں, کوشش بھی نہیں کرتے. تو یوں بھی غلطیاں کر کے گناہوں میں, حرام میں پڑ جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم کو حلال اور آسان روزی عطا فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اویس نام ہے میرا، اپنے بات سے الگ رکھتا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ جو ہم مسجد میں جاتے ہیں، دفتروں میں تو ہم بڑے بند بند کر جاتے ہیں، جب ہم مسجد میں جاتے ہیں یہ پھٹی ہوئی ٹوپیاں، یہ جائز ہے اس سے نماز ہماری ہوتی ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ، نماز کے لیے بہتر یہی ہے کہ عمدہ لباس ہو، یعنی اتنا عمدہ لباس ہو کہ جس لباس میں بندہ جو ہے وہ معززین، یعنی جو دنیاوی اعتبار سے جیسے معززین ہوتے ہیں، افسران ہوتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کو وزیر اعظم کی طرف سے دعوت ملے، یہ خواب دیکھنا نہیں کبھی، ہاں، اور جانا سعادت بھی نہیں ہے، شرف کی بات نہیں ہے، خدا نخواستہ مل جائے وزیر اعظم کی طرف سے آپ کو دعوت، اول تو آپ کے پیر زمین پہ ٹکیں گے نہیں، ہم جیسے وہ تو گھاس ڈالیں گے بھی نہیں، آپ اڑنا شروع کر دیں گے کہ ماں بدولت کو وزیر اعظم کی دعوت ملی ہے. پھر کون سا لباس پہنیں گے؟ عید والا پہنیں گے؟ نہ عید والا بھی نہیں، اب تو وہ لباس پہنیں گے کہ وہ لباس ہوگا اور آپ پہنچیں گے. تو اب یہ کہ وزیر اعظم کیا بیچتا ہے یار، اللہ کے دربار میں حاضری اس سے یقیناً اہم ترین ہے، اس کی بارگاہ میں، پروردگار کی بارگاہ میں جب ہم حاضری دیتے ہیں تو فٹیچر کی طرح لباس پہن کے حاضر ہو جاتے ہیں. یہ خان صاحب نے بڑا پیارا مدنی پھول بیان کیا کہ ہم یار دفتروں پر جاتے ہیں، ہم تو ٹپ ٹاپ کر کے جاتے ہیں، بن ٹن کے جاتے ہیں، اور ہم مسجد میں جا کر یہ پلاسٹک کی ٹوپی سر پہ رکھ لیتے ہیں. گلی میں اگر پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر چلا جائے نا تو گھر اور مسجد دونوں آدھے آدھے رستے میں بٹوین، اب یہ مطلب شرم کے مارے میں زمین پھٹے اور میں سما جاؤں یہ میں کیسے نکل آیا پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر، یار وہ لوگ کیا بولیں گے، کہیں کوئی مطلب میری تصویر لے کر سوشل میڈیا پر نہ چڑھا دے، اپلوڈ نہ کر دے کہ یہ کیا پہنا اس نے. تو اللہ کے بندے، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے کہ جو ٹوپی پہن کر آپ گھر سے مسجد کے باہر نکلنا گوارا نہیں کرتے، جو ٹوپی پہن کر آپ اپنے گھر جانا گوارا نہیں کرتے، جو ٹوپی پہن کر آپ دکانداری پر یا نوکری پر جانا گوارا نہیں کرتے، آپ کسی 100% دنیا دار کے یہاں بھی دعوت میں جاتے ہوئے یہ ٹوپی پہن کر جانا گوارا نہیں کرتے، تو اللہ کی بارگاہ میں نماز میں اب یار یہ ٹوپی پہن کر نماز میں پڑھتے ہیں، اور ہر مسجد میں یہ ناجائز نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن بہتر بھی نہیں ہے، بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ قرآن کریم نے فرمایا خذو زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں جاتے ہوئے نماز کے لیے زینت اختیار کرو، تو یوں اچھا لباس ہو، عمدہ لباس ہو، اس میں اللہ کی بارگاہ میں نماز میں یا گھر میں بھی نماز پڑھتا ہوں اس میں یوں حاضری دے، عمدہ لباس ہو، عمدہ امامہ ہو، وہ سنت کے مطابق سما. باقی وہ دفتر کی مثال دی خان صاحب نے، دفتروں میں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ مدنی لباس نہیں ہوتا، پر وہی اٹھے بندہ جاتا جب نہیں ہے، لیکن اسلامی لباس ہو، مدنی لباس تو بڑا لباس ہو، یوں جائے. دیکھیں میں نے ٹوپی کو، جو مسجدوں کی ٹوپی ہے نا، لوگ بےچارے ثواب سمجھ کر رکھتے ہوں گے اس کو، ہو سکتا ہے یہاں بھی فضا نے مدینہ میں رکھ کے چلے جاتے ہوں، تو پتا نہیں ہے مجھے، نہیں ہے نا، الحمدللہ رکھ کے چلے جاتے ہیں سن، میرا خیال ہے مسجدوں میں لوگ رمضانوں میں بہت زیادہ رکھ کے چلے جاتے ہوں گے، اور یہ سمجھتے ہوں گے عوام کہ یہ کوئی کار ثواب ہے. میرے بھائی کم از کم یار جالی والی ٹوپی، کپڑے کی جالی والی ٹوپی جو مکہ مدینے سے لوگ لے آتے ہدیے میں دیتے ہیں، یہی جیب میں رکھ لیا کرو، ہلکی پھلکی ہوتی ہے، نماز میں یہی پہن لو. تو یہ ہے کہ اچھی ٹوپی ہے کہ اس میں آدمی کو اگر معزز آدمی کے پاس جانا چاہے تو شرمائے گا نہیں، گلی میں نکلتے پہن کر شرمائے گا نہیں، وہ چٹائی کی ٹوپی پہن کر یا پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر شرمائے گا. تو یہ جس سے مطلب خود طبیعت میں مزہ نہیں آتا نماز میں, لوگ سمجھتے ہیں ٹوپی پہننا کوئی فرض ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, تو ایسا نہیں ہے, ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے. لیکن ننگے سر پڑھنا نماز یہ آج کل چل پڑا ہے, تو بلا ضرورت ننگے سر نماز نہ پڑھیے, بلکہ ننگے سر صحیح بات ہے کہ رہنا بھی نہیں چاہیے. یہ اب یہ مطلب خدا جانے کس سے سیکھا ہے, پہلے کے دور میں جو لوگ ہوتے تھے نا یہ عام طور پر ننگے سر نہیں ہوتے تھے, ٹوپیاں پہنتے تھے, جینا کیپ لیاقت کیپ بہت چلتی تھی. اب تو شاید یہ بکتی بھی نہیں ہوگی یار, یہ دکانیں بھی اس کی ختم ہو گئی ہوں گی شاید, اکا دکا ہی رہ گئی ہوں گی, بہت بکتی تھی ٹوپیاں. امامہ ہو تو مدینہ مدینہ, آقا کی سنت سجاتے رہیں. پاپا یہ جو مسجدوں میں رکھتے بھی پلاسٹک کی, اگر یہ جالی والی جو کپڑے کی ہے یہ اس کے بجائے رکھنے کی ترکیب بنا رہے ہیں, لوگ جیب میں رکھ کے چلے جائیں گے, پھر پوری پورا پورا جو ہے تھپی, یہ کوئی چور ہوگا اٹھا کر لے جائے گا, چور بازار میں ٹکا دے گا. ایک دو جگہ اس طرح کا دیکھا کہ وہ مسجد کا نام نا اس کے اوپر چھوٹا سا یا صرف مسجد یا کچھ اس طرح کا جو نا اس کے اوپر انہوں نے پرنٹ کیا ہوا تھا, ایک دو جگہ یوں دیکھا ہے. تو پھر پیشاب خانے میں بھی پہن کے چلے جاتے ہوں گے, یہ بھی مسئلہ. تو یوں مطلب یہ کہ اب مسجد لکھا ہوا ہے جالی والی ٹوپی, یہ پہن کے باہر نکلے گا, بات تو وہی پیدا ہو گئی نا. اچھا خوبصورت ٹوپی ہوتی ہے, انہیں باہر نکل سکتا ہے آدمی. اچھا تو ایسی ٹوپیاں بھی یہ لکھا ہوتا ہے سائڈوں میں, جیسا کہ ایک تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا یہ باتھ روم واش روم میں جانے کا, دوسرا وہ بعض لکھے ہوتے تو اس میں سجدے میں جائیں گے اگر مقدس نام ہے یا مسجد ہی لکھا ہوا ہے تو پھر وہ زمین پہ اس کا لگنا وہ پھر ایک عجیب سا ہو جائے گا. مسجد تو قرآنی لفظ ہے, قرآن میں لفظ مسجد, اگر اس پہ کوئی ایسی نشانی بنا لیں کہ جس سے پتا چل جائے کہ یہ ٹوپی مسجد کی ہے. ساری مسجد کی کمیٹیاں جمع ہوں تو دنیا بھر کی, مطلب یہ کہ عوام یہ کون سا ہماری باتیں سنیں گے, اور سنیں گے تو کس نے ماننا ہے, یہ کسی اور مولانا کو پوچھ لیں گے, جو داڑھی والا ہو وہ مولانا تو وہ میرا رد کر دے گا, مسئلہ حل ہو جائے گا ان کا, وہی چٹائی ٹوپیاں پہنتے پھریں گے. میں نے تو عقلی دلیل دی ہے نا کہ آپ مطلب جب کسی کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہے, یہ چٹائی کی ٹوپی یا پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, گناہ میں نے نہیں کہا, ناجائز نہیں کہا, بہتر یہ ہے کہ یہ چٹائی کی ٹوپی وغیرہ نہ پہنی جائے. میں نے یہ کہا کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے, کوئی میں نے گناہ کا کام اس کو نہیں کہا, ناجائز نہیں کہا. ہاں میں نے عربی کی کتاب میں پڑھا تھا, اس میں یہ جو آپ نے فرمایا کہاں سے آ گئی, تو ایک بہت بڑے عالم ہیں عرب کے کچھ عرصے پرانے, انہوں نے لکھا تھا کہ یہود کے چونکہ وہ بھی عبادت کرتے ہیں اپنے انداز میں, تو ان کا ان کے قبیلے ایسے ہیں بہت بڑے بڑے کہ جو اس طرح ننگے سر جو ہے وہ خاص طور پہ عبادت کا اہتمام کرتے ہیں. انہیں یہودیوں کے قبیلے ہیں جو ننگے سر عبادت کرتے ہیں اپنے طور پر, جو بھی عبادت کریں گے تو یہ نے ان کی نقالی میں اب مسلمانوں نے ننگے سر نمازیں شروع کر دی ہیں. یعنی ان کی مشابہت اس علاقے میں یا اس زمانے میں اس طرح ان سے تھی موجود, اب تو ہمارے زمانے میں تو سب اس طرح نہیں ہے, اب پتہ بھی نہیں یہودیوں کی مشابہت, نہ یہ یہودی ہیں ہمارے ملک میں اتنے کہ جو وہ ایسا کریں, لیکن یہ کہ اب ٹوپی تقریباً اتر گئی ہے اور ایک تعداد ہے جو ننگے سر نماز پڑھتی ہے. پہلے ایک مخصوص فرقے کا انداز تو دیکھا تھا, ایک نہیں بلکہ دو فرقے پاکستان میں, وہ ان کو تو دیکھا تھا کہ وہ اپنے طور پر جو بھی نماز پڑھتے ہوں تو اس میں یہ ننگے سر پڑھتے تھے, اب یہ عام لوگوں میں آ گیا ہے, عاشقان رسول کہلانے والے بھی اب ننگے سر نمازیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ حالانکہ ہم جب ہمارا ایک دور دیکھا کہ جیب میں ٹوپیاں تقریباً سبھی کی ہوتی تھی یا رومال باندھ لیتے تھے. رومال باندھنا وہی پلاسٹک والی ٹوپی ہے. رومال باندھ کر بھی کوئی معزز آدمی کے سامنے جائے گا نہیں. گھر مسجد کے باہر نکل کر اگر رومال بندھا ہوا تو ایک دم جھٹکے سے سر پہ مارے گا اور جیب میں ڈال لے گا, کوئی دیکھ نہ لے. رومال باندھنا بھی نماز میں یہ بھی مناسب نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, جائز ہے لیکن مناسب نہیں ہے. ہر وہ انداز مناسب نہیں ہے جو جائز ہونے کے باوجود معززین کے اور یہ جو عام دنیاوی طور پر جو آبرودار لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جانا آدمی پسند نہیں کرتا, یا ویسے اگر دینی طور پر بھی جو آبرودار ہیں ان کے پاس بھی جانا جس حلیے میں پسند نہیں کرتا. لیکن یہ ایک مصیبت ہے کہ علماء کے سامنے, مشائخ کے سامنے یہ چٹائی کی ٹوپی پہن کے چلے جائیں گے. اگر کوئی بزرگ مسجد میں تشریف فرما تو ان کے پاس یہ چٹائی کی ٹوپی, بلکہ اگر آنا بھی ہوگا وہ امام صاحب یا بزرگ حجرے میں تو چٹائی کی ٹوپی اٹھائیں گے, سر پہ رکھیں گے اور پھر دست بوسی کریں گے. تو یہ اہل یعنی کہ دین داروں سے نہیں شرماتے اس ٹوپی میں, دنیا داروں سے شرماتے ہیں. مطلب بہرحال کیا کریں, اب تو پلاسٹک کی عام ہو گئی, پہلے چٹائی کی ہوتی تھی, پلاسٹک کی بعد میں ایجاد ہوئی. اور اگر کوئی ننگے سر پڑتا ہے, کسی کی ٹوپی گر جاتی ہے نا, تو بعض لوگ اس کی ٹوپی اٹھا کر اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں نماز پڑھنے والے کے, تو رکعت ہی بھول جائے بےچارا کہ کون سی تھی. یعنی یوں ایسے لوگ ہیں جن کو علم کی کمی ہے, یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ کوئی ٹوپی فرض واجب تھوڑی ہے, اور ٹوپی پہنا دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. کوئی نماز ننگے سر پڑھ رہا ہے, ٹوپی گر گئی ہے, کوئی بات نہیں, بھلے گر گئی, آپ اپنی کریں, ان کی فکر نہیں کریں کہ بےچارے کی نماز ہی بلا دیں گے آپ. یا اگر آپس میں بے تکلف ہوں گے تو یہ ٹوپی جب تھوڑی تنگ وغیرہ ہوگی تو یوں یوں کرے گا, ہنسی آ جائے گی, غریب کی نماز بھی توڑ بیٹھے گا. صلو علی الغریب صلی اللہ علیہ وسلم محمد. سوال. میرا نام فاروق ہے. مسجد میں یہ موبائل استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں, خالی اس کا جواب دینا. آپ کوئی سے میں یہاں پہ آئے ہوئے چاہ. موبائل فون کا استعمال مسجد میں عموماً فضول اور اس طرح کے کاموں میں ہوتا ہوگا. اب واقعی کسی کو ضرورت پڑ گئی, ہم کو کبھی کبھی یہاں ضرورت پڑی ہے کہ جیسا کہ اوپر نماز میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی امام صاحب کی کہ اب کیا کریں, تو مفتی صاحب کو فون کرنے کے لیے ضرورت پڑ گئی. یہ موبائل کا جائز استعمال ہے. اور اگر وہ ادھر ادھر کی باتوں میں لگا ہوا ہے موبائل فون پر مسجد میں, تو یہ غلط استعمال ہے. تو اس لیے وہ صورتیں ہی بنے گی استعمال کی, لیکن جتنا ہو سکے موبائل فون تو مسجد میں بند ہی رکھا جائے. جائز صورت ہو, سخت ضرورت ہو اور شریعت کی اجازت ہو تو ٹھیک ہے, موبائل فون کا استعمال کیا جا سکتا ہے مسجد میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج ویٹنری ڈاکٹرز اور چرند پرند وغیرہ سے تعلق رکھنے والے افراد بھی ہیں, اور اطلاع کے مطابق 50 مقامات پر اجتماعی طور پر دیگر عاشقان رسول کے ساتھ. سوال. سبحان اللہ. کیا خرگوش کا گوشت کھانا حلال ہے؟ اگر حلال ہے تو اس کو کیسے ذبح کیا جائے؟ یہ میرا سوال ہے. خرگوش کا گوشت حلال ہے, اور اس کو تیز چھری سے بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جائے. ٹانگیں وغیرہ اس کی کنٹرول پاؤں کے ذریعے کی جا سکتی ہے. اگر نہیں جانتا زیادہ تو باندھ لے, اگر ڈر لگتا ہے کہ پنجے مارے گا یہ, تو دونوں دو دو ٹانگیں اگر باندھ دیں گے نا, دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں, تو اب یہ بے بس ہو جائے گا. پھر تھوڑا پاؤں سے, پیٹ پر پاؤں نہیں رکھنا. بعض اوقات آپ نے گوشت یہ جو بکرید میں دیکھا ہوگا, جس کو یہ اناڑی بول سکتے ہیں اپنے جو جانتے نہیں ہے پورا کام, تو وہ گھٹنا بکرے کے پیٹ میں رکھ دیتے ہیں ذبح کے وقت, تو یہ غلط طریقہ ہے. بکرے کے پیٹ پہ گھٹنا یہ جو ماہر گوشت فروش ہوگا وہ نہیں رکھے گا, جو نا تجربہ کر رکھے گا. تو گھٹنا اگر پیٹ پہ رکھیں گے نا تو جب ذبح ہوگا نا تو خون کے ساتھ اس کے میدے میں جو غذا ہے نا وہ بھی نکلنا شروع ہو جائے گی, جو ظاہر ہے اس کو بے وجہ کی تکلیف ہے جانور کو. تو اسی طرح خرگوش کو بھی اگر پیٹ پر گھٹنا یا پاؤں رکھیں گے تو یہ بےچارا ایسا نہ ہو کہ بے موت ہی مر جائے دم توڑ دے, تو ورنہ اس کو تکلیف ہوگی. تو ایسی جگہ پر پاؤں رکھیں جب میدا نہیں ہے, تو اس طرح مطلب یا کوئی پکڑ کے اس کو رکھے اور دوسرا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو ذبح کر دے. پھر اس کی کھال جس طرح بکرے کی کھال اترتی ہے اس طرح اس کی کھال پوری اتر سکتی ہے ٹھنڈا ہونے کے بعد, اتارنا آتی ہو تو, ورنہ جس طرح اتار سکیں. ورنہ کسی گوشت فروش کو خدمت کا موقع دیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ ہمارے آج پٹھان بھائیوں کے سوالات آ رہے ہیں, تو یہ پٹھان بھائیوں میں مرغی ذبح کرنے کا طریقہ میں نے دیکھا ہے جو بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. ہاں خان ناراض نہیں ہونا, طریقہ میں نے دیکھا ہے وہ غلط ہے اور سب کرتے ہیں ایسا یہ نہیں پتا, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہ عام طور پہ پٹھان بھائی ہمارے شاید اس کو ضروری سمجھتے ہیں. کیا ہے کہ وہ جب مرغی ذبح کرتے ہیں تو پہلے سے اس کی بیچاری کی زبان کھینچتے ہیں, زبان نکال کے یا چونچ میں پھنساتے ہیں, اس کے بعد اس کو یہ ذبح کرتے ہیں جو شدید تکلیف کا باعث ہے. انڈر اسٹوڈ ہے, آپ کی کوئی زبان کھینچے تو کیسا لگے گا. تو اگر اب بھی یہ طریقہ رائج ہے, میں نے برسوں پہلے دیکھا تھا, اللہ کرے اب ان کی کسی نے اصلاح کر دی ہو اس قوم کی. تو مدینہ مدینہ اگر نہیں ہوئی اصلاح تو میری طرف سے اصلاح قبول فرمائیں, علماء سے پوچھ لیں کہ زبان کاٹنا کس حدیث, زبان کھینچ کر مرغی کی چانچ میں یوں اٹکانا کیا کسی حدیث شریف میں لکھا ہے طریقہ ذبح کا, یا بزرگوں سے کتابوں میں لکھا ہے؟ زبان کھینچنے کے سے تعلق ہی نہیں ہے, بس سیدھا سیدھا اس کا منہ پکڑ کے جو ایک طرف ایک پاؤں میں دونوں پر یوں سمیٹ کر رکھے جاتے ہیں ایک پاؤں کے نیچے, ایک پاؤں کے نیچے اس کی دونوں ٹانگیں دبائی جاتی ہیں, پھر وہ اب یہ بے بس ہے. اب اس کا منہ پکڑ کے وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنا ہوتا ہے, ذہن نصیب کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو, باقی زبان کا تعلق نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ کہ لوگوں کو دیکھا گیا کہ بہتوں کے جو پرندے ہوتے ہیں جیسے ڈاگ کیٹ کبوتر جیسے اڑتے ہیں دوسروں کے گھروں میں آ جاتے ہیں یا گھومتے پھرتے, وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو سیل آؤٹ کر دیتے ہیں, آیا وہ کس کی ملکیت ہے یا جو سیل کر رہا ہے اس کو اسی کو جائز ہے یا جس کی ملکیت اس کو واپس دیا جائے گا, اور وہ پیسے جس سے آمدنی آتی ہے اس کو اپنے اوپر استعمال کرتے ہیں وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پالتو کبوتر جو ہے نا یہ پہچانا جاتا ہے, تو اگر یہ اپنے گھر میں آ گیا تو یہ اپنا نہیں ہو گیا, یہ اسی کی ملک پر باقی ہے جس کا ہے, اڑا دیا جائے اور کیا, اڑتا ہوا آیا تو پھر اڑا دیں گے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ ہلے ہوئے ہوتے ہیں گھروں, ان کو گھروں کے پتے معلوم ہوتے ہیں, تو کبھی آ کر گھر کے تھک جاتے ہوں گے تو بیٹھ جاتے ہوں گے, یہ خود ہی اڑ جائیں گے, تو ان کو اڑا دیا جائے. یا پکڑ بھی لیا تو اب اس کے مالک کو دینا ہوگا, اس میں خود تصرف نہیں کر سکتے, اس کو استعمال نہیں کر سکتے. رہا جنگلی کبوتر, تو جنگلی کبوتر کا شرعی حکم یہ ہوتا ہے, جنگلی کبوتر جنگلی پرندہ جو یہ اڑتے رہتے ہواؤں میں اور جنگلی جانور, تو اس کا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اس کو جو پکڑ لیتا ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے, جبکہ کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو, مسئلہ نہیں کہ ایک بار کسی نے پکڑ لیا اب وہ مالک ہو گیا, اب وہ جانور اس کے ہاتھ سے نکلا تو بھلے نکلا لیکن یہ اسی کا ہے جس نے پہلے اس کو پکڑ کر قبضہ کر لیا تھا, یہ الگ بات ہے کہ اب یہ قانونی جرم ہوتے ہیں ملکوں میں اس طرح کے جانوروں کا شکار پرندوں کا شکار, تو وہ قانونی جرم ہونا اپنی جگہ پر ہے, اور کسی نے پکڑ لیا تو مالک ہونا اپنی جگہ پر ہے، قانونی طور پر اس کی پکڑ ہو سکتی ہے، اس کے باقاعدہ لائسنس ہوتے ہیں شکار کے. جب قانونی جرم ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا جیسا قانون اور جیسا وہ جرم اس میں مطلب گناہ کی صورت بنے گی وہ مالک ہو جانا اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کہ یہ قانونی طور پر ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے اس لیے وہ کرنا نہیں چاہیے. یہی مچھلی کا ہوتا ہے جس نے پکڑ لی اس کی، لیکن اگر کسی کی جھیل ہے یہ جو پالتے نرسری تو اس میں سے مچھلی نہیں پکڑ سکتے کہ اس میں تو ایک اس کا ایریا ہے اس میں وہ پالتا ہے اسے بچے ڈال کر یا جس طرح بھی وہ یہ اس کی ملک ہے جس کا یہ پانی ہے کورڈ ایریا ہوتا ہے وہ اس میں سے بولو کہ مچھلی جو پکڑ کے لے جائے تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہو سکے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کشمیر سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان عبد القادر المدنی کشمیر سے، میرا سوال یہ ہے کہ کشمیر میں چونکہ کافی دور دور فاصلے پر گھر ہوتے ہیں تو 40 گھر پر بعض اوقات پورا محلہ یا پورا علاقہ ہوتا ہے، کیا وہ سارے کے سارے آپس میں پڑوسی شمار کیے جائیں گے؟ جزاک اللہ. کسی گاؤں میں 10 گھر ہوں، دو چار میل پر دوسرا گاؤں ہو اس میں 10 گھر ہوں، کسی میں 15، تو پڑوس 40 دائیں 40 بائیں اور اس طرح کا جو ہے سب لا ادری، جواب نہیں معلوم. یہ مدنی اسراج کو یار ایسا نہیں کرو، آپ بھی جواب دیتے ہیں اگر آپ کو معلوم ہے تو. تم مولانا ہے نا، باہر شریعت میں 40 کا نہیں ہے عدد، یہ اور کتابوں میں حدیث پاک گھر کا دروازہ قریب پڑے اور اس طرح کی مثالیں حدیث میں ہے، باہر شریعت میں وہ حدیث نہیں ہے شاید، میں نے جو 16 حصے میں تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے بزرگ برادری 50 سے اوپر والے، آدم ثانی کس کا لقب ہے؟ رمضان رمضان رمضان رب کی ہوئی. ہم نے ایک مدنی گلدستہ بھی چلانا ہے، سبحان اللہ، اس کا وقت بھی اچھا ایسا اہم ہے. جی جی، ایک بجے جیسا 50 سال اور اس سے اوپر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد صدیق ہے، میں کے پی کے سے تشریف لایا ہوں ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے. عمر شریف. میرا جواب ہے نوح علیہ السلام. جواب درست ہے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 54. ماشاء اللہ. ہمارے ان بزرگ کو انشاءاللہ مقدس پانیوں کا مجموعہ یہ ہم پیش کریں گے. مہندی کا تحفہ نہیں دو گے؟ مہندی کا تحفہ بھی دے دیں گے انشاءاللہ. مہندی مسجد میں نہیں لگانے کی، یہ مہندیوں میں پتا نہیں شاید وہ کیمیکل ہوتے ہیں کیا، بدبو آتی ہے مہندی میں، مسجد میں نہیں لگانی ہے، جب گھر جائیں نا تب لگانا. یہ کوئی بھی مسجد میں مہندی نہ لگایا کرے. پاپا اگر مسجد سے باہر ہوں مہندی لگا کر اور مسجد کے باہر لگائیں گے نا تو کچھ نہ یہ مسجد میں بو اس کی ہو سکتا ہے فنا مسجد میں گھومتے ہوں گے لگا کر یا اندر بھی گھس جاتے ہوں گے دیکھ لیں مطلب اگر اس میں بدبو آتی ہے میں نے تقریباً مہندیوں میں بدبو ہوتی ہے ہاں ناگا اور بدبو ہوتی ہے مزہ نہیں آتا تجربہ مہندی کے بدبو کا تجربہ مفتی صاحب کو ہے آپ کو نہیں ہے ہو سکتا ہے ناک بند ہو ناک بند ہوگی تو نہیں آئے گی نا بدبو ہم کو آتی ہے ہاں نا مزہ نہیں آتا بدبو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نفاست شریفہ کے سبب ورنہ مہندی لگانے کی تو خوب ترغیب ہے خواتین کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں وضو خانہ جو ہے وہ مسجد سے اتنے فاصلے پر ہے کہ اگر وہیں لگائے اور اتنی دیر تک وہیں رہے اور اچھی طرح دھو دھا کر پھر اس میں تھوڑا عطر مل کے اگر آئے تو شاید خوشبو بدبو نہ آئے بغیر عطر ملے دھو کر فوراً اگر مسجد میں داخل ہو گیا تو شاید بدبو آ سکتی ہے بدبو اڑنے کے بعد مسجد میں آنا ہوگا لیکن یہ کہ اتنی محنت کرنے کے لیے یہ ہے کہ اب گھر جا کر ہی لگانا ہو گیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا آپ سے سوال یہ ہے جیسے کہ لوگ گھروں میں اپنے طوطے وغیرہ پالتے ہیں یہ اگر کسی فروٹ وغیرہ میں اپنی چونچ مار دے وہ فروٹ کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ دودھ پینا حلال ہے, دودھ کھایا نہیں جاتا دودھ پیا جاتا ہے. فروٹ پہ چونچ مار دی فروٹ پہ, اچھا آپ فروٹ کھانا, آپ فروٹ کھانا بھی حلال ہے. طوطے کا جھوٹا جو ہے نا وہ ناپاک نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. چند سوال. دن میں پرندوں کو تین دفعہ کھانا دیا گیا ہے کیا پورا دن رکھے گیا؟ طوطے کو منہ سے کھلانا چاہیے کہ نہیں؟ جانوروں کو لڑوانا کیسے, جیسے کہ خرگوش اور بلی کو؟ تین مرتبہ کھانا تو ہے نا یہ آج کل لوگ کھاتے ہیں, وہ تین کے کہنے کہتے ہیں تین چار پانچ بار کھاتے ہیں عام طور پہ, ریفریشمنٹ کے نام پر بھی تو کھاتے ہی نا. تو ویسے جانور کو, پرندوں کو, بکروں کو جو یہ پالتے ہیں, گائے کو پالتے ہیں, تو ان کو ستر بار کا لکھا یعنی کہ کثیر یہ یعنی کہ جانوروں کو جو پالتے ہیں چاہے پرندے ہوں چاہے جانور ہوں مویشی ہوں ان کو دن میں ستر بار دانا دنکا گھاس وغیرہ دیا جائے. یعنی یہ ایک مبالغہ ہے کہ انہیں بار بار انہیں اس کے پاس اتنا ذخیرہ ہو, کیونکہ یہ بے زبان ہے یہ مانگے گا نہیں, اور جانور کو بھوک زیادہ لگتی ہے, ان کے اور کوئی کام دھندے تو ہوتے نہیں ہیں, بکاتے رہتے ہیں. اور ایسے انسان ہو گئے جو مطلب کھاتے پیتے رہتے ہیں نا, یہ جانوروں سے لوگ تشویش دیتے ہیں, بزرگوں کی مطلب تشویش دیتے ہیں, اس کو باورچی خانے سے باندھ دو جب دیکھو کھاتا رہتا ہے. استبل, استبل ہے, باڑا ہے. ہاں تو اب باڑا اور استبل بھی شاید یہ عوام نہیں سمجھتے ہوں گے. یا جانور رکھے جاتے مویشی خانے وغیرہ اس میں اس کو باندھ دو, تو اپنے لیٹسٹ مطلب یوں کہ اس کو باورچی خانے میں باندھ دو. ہاں وہ تین دفعہ انہوں نے کہا تھی, یہ سوال کیا کسی نے سکھایا ہوگا سوال ان کو. فیضان سنت میں وہ بزرگوں کا تین دفعہ کا لکھا ہوا کہ جو تین دفعہ کھاتا ہے اس کو استبل کے اندر, ہاں استبل کے اندر باندھ دو, جو تین بار کے مخالف تھے. اور ایسی مشکل سنت ہے ہمارے نفس پر, وہ سنت یہ کہ دن میں ایک بار کھانا سنت ہے. سحری میں اب بولو گے کیا پانی سے بھی سحری ہوتی ہے, چند کھجوروں سے, چند کھجور اور پانی سحری ہم لوگ تو کھاتے ہیں, جائز ہے کھانا. انہیں کہ یہ سنت موقع دا نہیں ہے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنن زوائد میں سے ہے. کیا کہیں گے, سنن عادیہ. انہیں ایک بار کھانا دن میں, روزانہ ایک بار کھانا, یہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عادیہ, آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ ایک بار دن میں کھانے کو مشرف فرماتے تھے, اس کو شرف دیتے تھے, داخلے کا اجازت بخشتے تھے, کھانا بھی کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جس کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب دہن میں مکس ہونے کی سعادت ملتی ہوگی. تو یہ کہ ایک بار کھانا سنت ہے, ہم لوگوں کے لیے یہ بہت مشکل, لیکن ہم لوگ تو ہر وقت کھاتے رہتے ہیں, کم از کم اسی سے اللہ کرے گا ہماری عادت نکل جائے تو ہمارا اپنا فائدہ ہے. کہ جو کم کھاتا ہے نا اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے. یہ چوہوں پر پریکٹیکل کیا گیا تھا کچھ عرصے پہلے, لیکن بعض چوہوں کو خوب غذائیں دی گئی اور بعض کو تھوڑی تھوڑی غذا دیتے تھے. تو جن کو خوب غذا دیتے تھے وہ تو جلدی مر گئے, سپوز کرو کہ وہ دو مہینے میں مر گئے, اور جن کو تھوڑا تھوڑا کھلاتے تھے ڈائٹنگ کراتے تھے وہ چھ مہینے تک زندہ رہے. مثال دے رہا ہوں آپ کو, یعنی کہ کم کھانے سے ان کی عمر زیادہ کھانے والے چوہوں کے مقابلے میں تین گنا ہو گئی. تو ریسرچ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان بھی جو روزے رکھے رمضان شریف کے علاوہ بھی روزے رکھتا رہے, کم کھائے تو وہ لمبا جیے گا, اور جو خوب کھائے گا تو یوں سمجھ اپنے حصے کا جلدی جلدی کھا ڈالے گا اور اس کی غذا پوری ہو گئی, چھٹی. تو یہ کم کھانے سے, روزے رکھنے سے, نفل روزے رکھتا رہے تو اس طرح اس کی عمر جو ہے نا یہ بڑی ہوگی اور اس کی صحت بھی اچھی ہوگی, بڑھاپے میں بھی اس کو آسانیاں بہت ہوگی. ورنہ جو زیادہ کھاتا ہے وہ جوانی میں بھی اپنی جان سے بیزار ہوتا ہے. جیسے کئی نوجوان آپ کو نظر آئیں گے, نہ ان سے بیٹھا جاتا ہے بیچاروں سے, نہ کھڑا رہا جاتا ہے, نہ وہ چل سکتے ہیں, تکلیف میں ہی ہوتے ہیں. جیسے کئی نوجوان آپ نے ہو سکتا دیکھے ہوں, ہم نے تو دیکھے. زیادہ کھانا جو ہے نا یہ پیسے دے کر خرچہ کر کے بیماریاں خریدنا ہے. اللہ ہم سب کو اعتدال نصیب فرمائے, لمیٹیشن نصیب کرے. یہ فیضان سنت میں لکھا ہوا ہے, فیضان سنت کے باب پیٹ کو کفل مدینہ. سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسائل ظاہری کے بعد سب سے پہلی بدعت پیٹ بھر کر کھانے کی پیدا ہوئی. جب لوگوں کے پیٹ بھر جاتے ہیں تو ان کے نفس دنیا کی طرف سرکش ہو جاتے ہیں, اور یہ فرمان جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے. اس قول میں جو وہ بدعت مباحہ یعنی جائز بدعت مراد ہے. پیٹ بھر کے کھانا گناہ نہیں ہے, لیکن زیادہ کھائیں گے تو نقصانات تو ہوں گے اس کے, وہ دنیاوی نقصانات جو بھی جسمانی صحت کے نقصان بھی ہوتے ہیں, اور گناہوں کی طرف مائل ہوتا آدمی. پیٹ بھرا ہوتا ہے تو مستی سوچتی ہے نا. رمضان شریف میں یہ تقریباً کو تجربہ ہوگا, شام کے وقت اپنے پڑے ہوتے ہیں, نڈال پڑے ہوتے ہیں, نہ اٹھنے کو جی چاہتا ہے, نہ ادھر ادھر بات کرنے کو جی چاہتا ہے, پڑے رہو. پھر جب یہ کچھ پیٹرول جاتا ہے تو پھر گاڑی آتی ہے تھوڑی گیئر میں, ہے نا, پھر بولنا بھی سوچتا ہے, کچھ مستی بھی سوچتی ہے. یہ ہو سکتا ہے آپ کو کچھ نہ کچھ فیلنگ جو نہ ہو تو آئندہ نوٹ کرنا کہ مغرب سے پہلے کیا کیفیت تھی اور مغرب کے بعد کیا کیفیت. بلکہ جیسے ہی پانی جاتا ہے نا, تھوڑا یعنی کہ یوں بدن میں تھوڑا کرنٹ پیدا ہوتا ہے اور یہ ہمت تھوڑی آتی ہے. تو زیادہ کھانے سے شہوت بھی زیادہ بھڑکتی ہے, گناہ کے طرف ذہن مائل زیادہ ہوتا ہے. پیٹ جب بھرتا ہے تو خالی ہوتا ہے تو اتنا نہیں مطلب یعنی کہ توجہ گناہ کی طرف کم جاتی ہے. واللہ تعالی اعلم رسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حلقہ نمبر 11 حج عمرہ بغداد مدینۃ الاولیاء ملتان شریف حسیب جاوید ملتانی حسیب جاوید ول ملک ناصر جاوید مدینۃ الاولیاء ملتان حسیب جاوید عطاری ول ناصر جاوید عطاری مدینۃ الاولیاء ملتان حلقہ نمبر 11 لا موجود. حلقہ نمبر 69 یعنی 69 مظفر گڑھ اللہ بچایا بشیر احمد ماشاء اللہ. انشاءاللہ مزید ماشاء اللہ. باپا الحمدللہ عز و جل آپ کی خواہش کے مطابق کئی عاشقان رسول نے کھجور اور سحری کے ساتھ سحری کرنے کے لیے اپنے مکتب میں نام بھی لکھوائے اور ان کی ابھی تک جو تعداد ہے وہ 86 اسلام بھائی اس تحریک میں شامل ہیں. 86 اسلام بھائی یہ کھجور اور روٹی کے ساتھ سحری کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور باپا کل یوم کفل مدینہ تھا تو 38 مقامات سے کچھ یوں کارکردگی ملی کہ 2338 اسلامی بھائیوں نے جو رسالہ ہے خاموش شہزادہ یہ سنا اور جو تھال کپ وغیرہ دھو کر پینے والے یہ 1362 اور مستقل کفل مدینہ تحریک میں 1093 اسلامی بھائی اور 12 دن کا مدنی کورس چاند رات سے کرنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 245 اسلامی بھائی اور عالمی مدنی مرکز کے متقفین میں سے 830 تھال دھونے کی کارکردگی موصول ہوئی. ان سب کے لیے بھی اور باپا جو ان کی ترغیب دلاتے ہیں اسلام بھائی ان سب کے لیے بھی دعا فرما دیجیے ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ تعالی سب کا سینہ مدینہ بنائے. یہ جو آپ نے فگر بتائے نا تعداد یہ شاید ناظرین کی اکثریت کے پلے نہیں پڑی ہوگی. اب نہیں سمجھتے آپ نیو جنریشن نہیں سمجھتی یہ 1123 اور 1522 اور 38 68 67 یہ نہیں سمجھتے. اب یہ انگلش کے جو فگر ہیں یہ سمجھتے ہیں. میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ جو اس طرح کے الفاظ آتا ہوتا تو انگلش بول لیتا ہوں. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ مجھے انگلش پسند ہے. مجھے پسند نہیں ہے, مجھے عربی پسند ہے, آتی نہیں ہے لیکن پسند ہے اس لیے کہ میرے آقا عربی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جنت کی زبان عربی ہے, قرآن کریم عربی میں ہے تو یوں مطلب عربی پسند ہے, انگلش پسند نہیں ہے. انگلش میری مجبوری ہے, نیکی کی دعوت تو دینی ہے نا. جو انگلش سمجھتے ہیں اردو پوری نہیں سمجھتے ان کو. آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ نیکی کی دعوت دینے کے لیے جتنا جو کوشش آپ کر رہے ہیں جو میں بھی محسوس کرتا ہوں کو ڈھونڈ ڈان کر کو سوچ کر کو ورن یاد کر کے بولنا تاکہ سمجھنے والوں کو سمجھ میں آج سننے والوں کو سمجھ میں آ جائے یہ کوشش جو آپ کر رہے ہیں اس پر ثواب کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ بے شک. انما الاعمال بالنیات. اگر اپنی انگلش دانی کا سکہ جمانا ہے تو یہ مضمون ہے, یہ انداز. مجھے بھی بڑی انگلش آتی ہے اور اگر مسلمان کو سمجھ میں آ جائے اس لیے بولنا کہ اس کو بیچارے کو آسانی ہو, اس کو پریشانی نہ ہو, تشویش نہ ہو, تعجب نہ ہو, تو اس نیت سے سمجھانے کا کہ مسلمان کو راحت ملے گی اس سے. میں آپ ملے گا اس کا اتنا بابا اثر بتاؤں کہ جو انگریز لوگ ہیں نا جن کو اردو نہیں سمجھ میں آتی جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں جب یہ کسی ایسے شخص کو انگلش بولتا دیکھتے ہیں نا ہمارے اپنے مطلب مسلمان جب یہ کسی ایسے شخص کو انگلش بولتا دیکھتے ہیں نا کہ جو انگلش آتی نہیں ہے لیکن وہ یہ محسوس کرتا ہے یار ہم کو سمجھانے کے لیے کوشش کر رہا ہے یار, کہیں کہیں سے ورڈ ڈھونڈ کر کرتا ہے, بھلے کمزور بولتا ہے لیکن میرا اب تک کا تجربہ یہ کہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں کہ یار ہمارے لیے کر رہا ہے. اور جس کو آ رہی ہوتی ہے نا اور وہ اس کو پتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو شو ہی کر رہا ہے مجھے آ رہی ہے نا, اس پہ توڑتا ہے ٹانگ, اس پہ توڑتا ہے اس کے ہاتھ, نہ کبھی کدھر کندھا توڑتا ہے, تو اس کے تاثرات ایسے ہوتے ہیں یا جب اس کو آتی نہیں تو اس کو بولنے کی ضرورت کیا ہے. یہ آٹومیٹکلی یہ تصور میں نے باہر جا کے دیکھا ہے جو لوگ کہ یہ انگلش سمجھنے والے اس مبلک کو, میں مبلک کے حوالے سے کو پسند کرتے ہیں کہ جو بےچارا انگریزی بول نہیں سکتا لیکن وہ بار توڑ کر منہ میں درد ہو جائے لیکن بےچارا بولتا ہے اس لیے کہ یار ان کی سمجھ میں آ جائے, اس کو یہ واقعی اپریشیٹ کرتے ہیں. اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کو بعض اوقات اس طرح کے میسیجز آتے ہیں کہ آپ جب انگریزی کہتے تو ہمیں اچھا لگتا ہے, ہمیں خوشی ہوتی ہے. آپ نے بتایا تو ہے مجھے نہیں, مجھے تاثرات آنر بھی ہوئے ہیں. اچھا آنر بھی ہوئے ہیں اور یہ ہوا ہے. اور اس کے پیچھے یہ تصور بھی میں نے ان سے ڈائریکٹلی سنا ہے, سراہتن یہ تصور ہے یار ہم اس سے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں سمجھانے کے لیے یہ کتنی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے, آپ تھوڑی بہت بنگلا بول دیتے ہیں تاکہ بنگلا سمجھ جائے, ہم پٹھانی بول دیتے ہیں کبھی کبھی ایک دو جملے وہ سمجھ جائے, تو یہ قوم کو خوشی ہوتی ہے کہ یار یہ ہمارے لیے یہ چار جملے کہہ رہے ہیں. الحمدللہ بابا کل 10 رمضان مبارک کی مناسبت سے ایک اس کو نسبت یہ بھی ہے ہمارے دعوت اسلامی کے حوالے سے کہ کل مدنی چینل کو 8 سال پورے ہو رہے ہیں. کل 9 ہے, 10ویں شب کل رات 10ویں, 10ویں شب جو شروع ہوگی تو 10 رمضان مبارک ہو جائے گی. تو مدنی چینل کو 8 سال پورے ہو رہے ہیں اور ہمیں ابھی بھی کئی ایس ایم ایس, واٹس ایپ وہ یہ سب موصول ہو رہے ہیں کہ مدنی چینل کے ان 8 سالوں میں یا چند سالوں میں ہماری زندگیوں میں کیا کیا ہے, ہمارے خاندان میں, ہمارے گھروں میں کیا کیا مدنی انقلاب آئے, اور یہ مدنی چینل ہمیں کس طرح گناہوں سے بچا کر نیکی کے راستے پر لے کر گیا ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ کل مغرب کے بعد سے ہم یہ کل مغرب کے بعد کا سلسلہ بھی اس عنوان پر ہے کہ مدنی چینل کی قرآن مجید کے حوالے سے, قرآن کریم کے حوالے سے مدنی چینل کی جو کوششیں ہیں. کل جو سلسلہ ہوتا ہے میرے رب کا کلام اس میں یہ ہے, اس کے علاوہ جو تاثرات اب تک یا جو مدنی انقلاب اب تک جو اسلام بھائیوں کی زندگی میں آئے وہ بھی انشاءاللہ ہم کل مغرب سے یہ بتانا دکھانا شروع کریں گے انشاءاللہ. اور میری اس دعوت بھی ہے تمام مدنی چینل کے وہ ناظرین کہ جنہوں نے اب تک مدنی چینل کے ذریعے محسوس کیا ہے کہ ان کے گھروں میں مدنی ماحول آ گیا یا ان کے علاقوں میں مسجدیں آباد ہو گئی ہیں, ان کے بچے اطاعت گزار بن گئے, فرما بردار بن گئے, ان کے گھروں میں بے سکونی تھی سکون یہ محسوس کر رہے ہیں, یا خود بھی عمل تے بعمل ہو گئے ہیں, یا اس طرح کی اور بہت ساری برائیوں میں مبتلا تھے اور مدنی چینل کی برکت سے جب سے مدنی چینل آیا ہے آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوئی ہیں. ہمارا فون نمبر, واٹس اپ نمبر, ایس ایم ایس نمبر, یہ سب کچھ آپ کے پاس ہے. آپ ہمیں اپنی یہ کارکردگی یا جو بھی مدعی بہار ہیں بھیج سکتے ہیں, اگرچہ وقت کم ہے لیکن اگر گنجائش ہوئی اور کوئی اور رکاوٹ نہ ہوئی تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی مدنی بہاریں بھی مدنی چینل پر چلا سکیں. دنیا بھی فائدہ پہنچائے اگر مدنی چینل دیکھ کر تو وہ بھی آپ بھیج دیں. دنیا بھی فائدے میں آپ کس طرف اشارہ فرمائیں گے؟ بیماری دور ہو جاتی ہے بعضوں کا, نوکری مل جاتی ہے, کوئی ورد بتایا روحانی علاج والوں نے 10 سال سے بے روزگار تھا وہ پڑھتے ہی دوسرے دن یا 8 دن کے بعد اس کو نوکری لگ گئی, تو ہے تو دنیا بھی فائدہ. یا مطلب وزن زیادہ تھا, قفل مدینہ کا ذہن مدنی چینل پر سن کر ملا تو وزن اس نے کم کیا تو گھٹنوں کا درد چلا گیا, تو کمر کا درد چلا گیا, تو بیماری فلاں دور ہو گئی, عبادت میں آسانی ہو گئی وزن کم ہونے کی وجہ سے. عبادت میں آسانی ہونا دینی فائدہ ہے, لیکن دینی فائدہ ہوا ہو دنیا بھی فائدہ ہوا, تو یہ دنیا کے فوائد بھی اگر بیان کیے جاتے نا تو ایک نفسیات جو ہے نا انسان کی اس کو قبول کرتی ہے. آپ کی اس بات سے یاد آیا مدنی کلینک میں ہم نے ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ ٹیسٹ کروا لیں اپنے, اور ٹیسٹ پر ہم نے ان کو کافی وعدہ, تو اگلے روز مجھے ہند سے کال آئی تھی, اگلے ہفتے کے سلسلے میں ہند سے کال آئی تھی کہ کہنے پر میں اگلے روز کرانے کے لیے گیا تو شاید ہیپاٹائٹس سی یا کوئی اور ایسا خطرناک مرض ان کا نکلا, تو ڈاکٹر نے کہا کہ تم نے فوراً کروا لیا, یہ ابتدائی مراحل میں ہے, قابو ہو جائے گا, دیر ہو جاتی تو پھنس جاتے. تو انہوں نے شکریہ کے لیے فون کیا تھا کہ ہمارے یہ مدنی چینل میں نے سلسلہ دیکھا جس سے میرا ذہن بنا اور میں نے کرا لی. یہ مدنی مذاکرے کے لیے بھی ایک کال آئی تھی, امیر سنت نے مجھے فرمایا تھا اور ترغیب دلائی تھی, ہم نے جا کر ٹیسٹ کروایا اور ہمیں وہ پکڑ میں آ گئی بیماری. تو یہ آپ نے توجہ اچھی دلائی ہے. مدنی مذاکرے میں جو ہوا تھا اس کی کالز ہمارے پاس ہیں بھی, وہ ہم چلا رہے ہیں. ہاں چلائیں. یا سیدی, پچھلے دنوں آپ نے مدنی مذاکرے میں ٹیسٹ کے حوالے سے ذہن دیا کہ میں اپنا ٹیسٹ کروانے لی پر پروفائل شوگر اور ایل ایف ٹی, تو یہ تینوں ٹیسٹ میں نے کروائے. تو آپ کی ترغیب سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ الحمدللہ میری ایل ایف ٹی کی رپورٹ درست آئی, شوگر کی رپورٹ درست آئی, اور لیپر پروفائل میں جو ہے کولیسٹرول بڑھا ہوا آیا نا. اور پھر ایک ڈاکٹر کو چیک کرے تو اس نے پھر مجھے کارڈیولوجسٹ کا کہا کہ آپ انہیں اپنی رپورٹ چیک کروائیں. تو کارڈیولوجسٹ کو میں نے رپورٹ کروائی تو اس نے یہی کہا کہ آپ نے ابھی ڈیڑھ دو مہینے تک ڈائٹ اور ایکسرسائز کرنے کے بعد پھر دوبارہ مجھے چیک اپ کروانا ہے. یہ تھا کہ الحمدللہ مدنی مذاکرے کی برکت سے یہ ترغیب ملی اور کروا لیا. اگر اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی, مزید اس میں ڈیلے کرتے اور نہیں کراتے تو اللہ نہ کرے کوئی بڑی بیماری کی طرف کہیں یہ نہیں چلا جاتا. تو یہی ہے کہ اسلام بھائیوں کو بھی یہی عرض کروں گا, اور باقی میں آپ کی بات مان لی جائے, آپ شفقت سے پیار سے پیٹ کے کفلے میں دینے کا ذہن دیتے رہتے ہیں, تو آپ کی شفقت بھائی شفقت والے ملفوظات ابھی مان لیں, ورنہ تو ڈاکٹر جو ہے فیس بھی لے گا اور کان پکڑوا کے پرہیز بھی کروائے گا. الحمدللہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی, جس میں شیخ طریقت امیر علی سنت دامت برکات العالیہ نے لپڈ پروفائل ٹیسٹ اور شوگر ٹیسٹ کی ترغیب دلائی, نگرانی شورا نے ایل ایف ٹی ٹیسٹ کی ترغیب دلائی. یوں تو میں اپنے آپ کو فٹ محسوس کر رہا تھا, دوڑ بھی رہا تھا, کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن میں نے ٹیسٹ کروایا تو اس میں شوگر تو نارمل لیکن باقی دو ٹیسٹ میں تھوڑی کمی آئی. ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ آپ نے بہت اچھے موقع سے ٹیسٹ کرا لیا, اگر آپ تھوڑی تاخیر کر دیتے تو پھر اس کو کنٹرول کرنا دشوار ہوتا, آپ کا لیور کا معاملہ بھی خراب ہو جاتا اور پھر آپ کا کولیسٹرول بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا. تو یہ مدنی مذاکرے کی برکت الحمدللہ اس وجہ مجھے ملی کہ میں نے ٹیسٹ کرایا اور یہ سامنے آیا. تو اس کے حوالے سے عرض ہے کہ یہ تو سب کے لیے مفید ہے, سارے اسلام بھائی اس کو کروائیں, اس سے بہت فائدہ ملے گا اور مرشد کی اطاعت میں فائدہ ہی فائدہ, برکت ہی برکت ہے. مرشد کی جو اطاعت کرے گا دنیا میں بھی اس کو فائدہ ملے گا, آخرت میں بھی اس کو فائدہ ملے گا. یہ برکت مجھے الحمدللہ ملی ہے مرشد کی اطاعت کی. صلو علی النبی اللہ تعالی علی محمد. رحیم یار خان او بھی سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا میرا نام خالد حسین عطاری ہے, ڈویژن فیضان اولیاء کوٹ سبزہ سے. میرا یہ سوال ہے کہ کسی کی زکوٰۃ نہ بنتی ہو پھر بھی وہ یہ کہہ کر دے کہ احتیاطاً زکوٰۃ دے رہا ہوں, کیا اس طرح زکوٰۃ ہوگی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر فرض تھی اور اس کو پتہ نہیں ہے تو ہو جائے گی کہ نہیں, شاید پوچھنا ہی چاہتا ہے. زکوٰۃ فرض نہیں تھی اور ویسے ہی دے دی تو یہ صدقہ نفل ہے, جیسے خیرات کرتے ہیں نفل. البتہ یہ کہ اگر اس کو پتہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے, لیکن چلو احتیاطاً زکوٰۃ ہی کے انداز میں اس زکوٰۃ کے حقدار کو اس نے دی, زکوٰۃ کا ذہن بنا کر زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, اگر اس پر فرض تھی تو, ورنہ نفل صدقہ ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک سوال آیا تیری, کہتے ہیں فی زمانہ کم و بیش ہر شخص کی ایک ہی چاہت شہرت حاصل ہو جائے, رات و رات مالدار بن جاؤں, ایسی سوچ رکھنا دنیا کے پیچھے بھاگنا مراد ہوگا یا نہیں؟ دنیا کے پیچھے بھاگنا تو مراد ہوگا کہ راتوں رات مالدار بن جاؤں، پھر دوسرا یہ کہ عمومی جو دیکھا جاتا ہے کہ راتوں رات مالدار جو ہے وہ جائز طریقے سے بننا یہ تھوڑا مشکل نظر آتا ہے. واللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم. آپ کیا فرماتے ہیں؟ مالدار بننا یہ فی نفسی کوئی بری چیز نہیں ہے، اور مالدار ہونا یہ گناہ نہیں ہے. ہاں رزق حرام کے ذریعے مالدار ہوا تو ظاہر ہے کہ وہ حرام کمائی کا گناہ گار ہے، ورنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب حیثیت تھے، سیدنا عثمان غنی مالدار تھے، اور عثمان غنی تو مشہور زیادہ ہیں، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار تھے. تو ان کا مال جو تھا نا وہ واقعی اگر ان کا کوئی ذرہ ہم کو نصیب ہو جائے ان کے حلال مال کا بابرکت مال کا ہمارے گناہ دھل جائیں، اب ان کے مال سے ہمارے مال کا کیا مقابلہ ہے نا. عثمان غنی کا خزانہ لوگ یہ مثال دیتے ہیں، مالدار لوگ عثمان غنی مالدار تھے، ان جیسے مالدار بنو تو بات کرو. علی رحمت اللہ الوالی. تو یوں مطلب یہ کہ اگر 100% حلال مال ہے اور کسی نے بہت سارا مال جمع کر لیا ہے حلال 100% حلال، زکات بھی پوری ادا کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تب بھی اس کی پذیرائی نہیں ہے، اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہے، مطلب ٹھیک ہے مباح ہے، آخرت کے حساب کی تیاری کرے، قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے مالدار تھے، حلال مال تھا 100% حلال، ہر صحابی جنتی ہے، لیکن اب تو کہ ان کے پاس مال تھا تو تمام صحابہ کرام علیہ الرضوان کے بعد سب سے صحابہ میں سب سے آخر میں یہ جنت میں جائیں گے. تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا مال تو جیسا بھی ہے، تو جو مالدار ہے وہ سمجھتا ہے کہ مال کیسا ہے، بعض مالدار سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمارا مال صحیح ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا، مسائل نہیں پتا ہوتا ہے، تو یوں یہ بےچارے سود میں بھی بعض اوقات پڑ جاتے ہوں گے. تو بارہ دیے کہ خطرات ہی خطرات ہیں، تو مال کے پیچھے بھاگنے کے بجائے مولا کے پیچھے بھاگنا چاہیے کہ مولا کا قرب مل جائے، مولا کی حقیقی محبت مل جائے. حقیقی مالدار وہ ہے جو صاحب حسن اعمال ہے، نیکیاں، جس کے بعد نیکیوں کا خزانہ بہت زیادہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تیرا ہم ہی چاہے عطا، اسی لے رہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں غلام آباد شہر سے سوال کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل تراویح کے بعد جتنے باجماعت پڑھے جاتے ہیں، کوئی شخص اگر تراویح کی نماز پوری پڑھنے کے بعد اس کی حاجت پڑ جاتی ہے کہ وہ وضو کرنے جاتا ہے، اور وضو کے بعد جب آتا ہے تو وہ امام کے ساتھ وتر کی آخری رکعت میں شامل ہو جاتا ہے، تو وہ دو قنوت امام کے ساتھ پھر پڑھتا ہے، اس کی باقی دو رکعتیں جو علیحدہ پڑھنی ہوتی ہیں تو اس کی آخری رکعت میں کیا وہ دعائے قنوت پڑھے گا؟ اس کے بارے میں مدنی خود نشاد فرما دیجیے. میرا امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کوئی مسجد میں درخت لگا ہو پر پھل لگا ہو تو کیا اس کا پھل کھانا جائز ہے؟ میرا نام محمد حریف ہے، میں دادو سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی بہن بیٹھ کر تراویح نماز پڑھ سکتی ہے؟ میرا نام محمد وقاص اختاری کراچی باب المدینہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ کیا زکات اپنے بھائی بہنوں کو دی جا سکتی ہے؟ زکات بھائی بہنوں کو دی جا سکتی ہے جبکہ وہ حقدار ہوں، بلکہ افضل ہوگی، یا اگر وہ حقدار ہیں تو افضل بھی ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، یہ جو سوال تھا دعائے قنوت والا، اس میں یہ ہے بارے شریعت حصہ چہارم صفحہ 657 مطبوع مکتبۃ المدینہ، مسبوق امام کے ساتھ قنوت پڑھے بعد کو نہ پڑھے، اور اگر امام کے ساتھ تیسری رکعت کے رکوع میں ملا ہے تو بعد کو جو پڑھے گا اس میں قنوت نہ پڑھے. یعنی اگر تیسری رکعت میں اس نے جو ہے وہ دعائے قنوت امام کے ساتھ پڑھ لیے تو اب بقیہ دو رکعتوں میں جو ہے وہ دعائے قنوت نہیں پڑھے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ضروری ہوگا نا اس کا پڑھنا، یعنی امام کے ساتھ جب شامل ہوا ہے تو وہ پڑھے گا اور آخری میں پھر نہیں پڑھے گا. جی، تیسری رکعت میں دعائے قنوت امام کے ساتھ یہ شامل ہے تو دعائے قنوت یہ پڑھے گا. پڑھے گا نا، امام کی تیسری ہے، اگرچہ اس کی مسبوق یعنی جو بعد میں شامل ہوا اس کی یہ پہلی ہے، اس حساب سے کہ اس کو پہلی مل رہی ہے، لیکن دعائے قنوت یہ پڑھے گا. اور آخری میں یہ دو رکعتیں جو اب اپنی بقیہ پڑھے گا اس میں دعائے قنوت اس نے نہیں پڑھنی، کہ وتر میں ایک بار دعائے قنوت ہے، دو بار نہیں ہے. ایک سوال یہ تھا کہ بیٹھ کر تراویح عورت پڑھ سکتی، عورت ہو یا مرد، بیٹھ کر تراویح پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے. اگر عذر ہے تو پھر مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. مسجد میں پھلدار درخت لگا ہوا ہے، اس کا پھل کھا سکتے ہیں؟ پھل کھا سکتے ہیں؟ نہیں نہیں کھا سکتے، وقف کی مل کر پھل بیچے جائیں گے اور اس کی جو رقم آئے گی وہ مسجد پر صرف کی جائے گی. یہ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 693 مسئلہ نمبر 29 30 تراویح بیٹھ کر پڑھنا بلا عذر مکروہ ہے، بلکہ بعضوں کے نزدیک تو ہوگی ہی نہیں. بہرحال ایک مکروہ تنزیہ ہے، تو وہ جو جواب میں نے دیا اس کو باقی ہی رکھا جائے. دو کون سے یا سیدی امان اللہ تاری کند کوٹ سرد کر رہا ہوں. حضور سوال یہ تھا کہ روزے داروں کے لیے اکثر مساجد میں ترکیب ہوتی ہے افطاری کھانا وغیرہ بھی. آیا جو کھانا جو بچ جاتا ہے کیا وہ کھانا ہم بے روزاتوں کو لا سکتے ہیں کیونکہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے؟ جواب ارشاد فرمائیے. میں محمد بلال رضا عطاری انصاباد منوڑا روڈ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی بہنیں تراویح کیسے پڑھیں؟ اگر کھانا بچ گیا اب اس کا کوئی اور مصرف نہیں ہے، نہ فریج ہے اتنا بڑا کہ اس میں رکھ کر کل کام آ جائے گا یا سحری میں کام آ جائے گا، تو اب اگر وہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر کسی بھی مسلمان کو کھلا دیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلامی بہنیں تراوی کیسے پڑھیں؟ جس طرح اسلامی بھائی پڑھتے ہیں وہ بھی 20 رکعت پڑھیں گی. ہاں یہ بات جماعت نہیں پڑھیں گی, یہ اپنی اپنی گھروں میں پڑھیں گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے. طلباء کرام, مدنی اسلامی بھائی, ماشاء اللہ, متوجہ ہوں, بلکہ یہ پہلا عوام کو پوچھ لیتا ہوں, پھر ان کو بعد میں پوچھتے ہیں. 10 رمضان المبارک کو کس کا مشہور شخصیت کا جو میں عرس ہے؟ عوام, عام اسلام بھائی, اس کا عوام یعنی کہ نہیں, نہ بزرگ نہ طلباء کرام, دینی طلبہ نہیں, دنیاوی طلبہ دے سکتے ہیں, دنیاوی ٹیچرز دے سکتے ہیں, دینی اساتذہ عاشقان رسول کے مدارس کے طلباء کرام وغیرہ, اس کا بھی اس کے بعد انشاءاللہ نیت ہے سوال کرنے کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب درست ہے. ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, 10 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہوا تھا. اب شخصیات, مدنی شخصیات, طلباء کرام, علماء کرام, مدنی اسلامی بھائی, عاشقان رسول کے مدارس کے طلباء کرام, اساتذہ کرام, جواب دیں. اب اس میں دو سوال پہلے ہوتے تھے, ایک مدنی شخصیات سے ہوتا تھا جو اوپر ہوتی ہیں, اور ایک پھر طلباء اور مدنی اسلام میں جو نیچے موجود ہیں. یہ تھوڑا اگر الگ الگ ہو جائے. چار ہوئے جی. یہ چلو یہ سوال نیچے جو ہمارے علماء کرام یا عاشقان رسول مدارس کے جو ہیں ان سے پوچھتے ہیں, یہ سوال کرتے ہیں کہ سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ مدنی شخصیات کو معلوم, یہاں تو کافی اسلام میں یاد اٹھائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھائی تھی کیونکہ اس وقت رائج نہیں ہوئی تھی. ذرا یار آواز کیوں نہیں کھلی, منہ کے قریب. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی کیونکہ اس وقت رائج نہیں ہوئی تھی. رائج نہیں ہوئی تھی, رائج نہیں ہوئی تھی. یہ کیا ہوتا ہے؟ شریعت میں لاگو نہیں ہوئی تھی, فرض نہیں ہوئی تھی. فرض نہیں ہوئی. پھر سے کہیے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا. جی, شریعت کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا, اس وجہ سے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی. جواب درست ہے, ماشاء اللہ. ہمارے ان اسلام بھائی کو انشاءاللہ 1200 روپے کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا. مدنی شخصیات کا سوال, یہ جواب تھوڑا دشوار تھا, ان کو تھوڑا تگڑا تحفہ ملنا چاہیے, مطالعہ کرتے ہوں گے نا. امیر علیہ السنت سے عرض ہے کہ کیا حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم نہیں آیا تھا, یا اس وقت نماز جنازہ کے حوالے سے احکام کی کیا صورت تھی؟ اس وقت نماز جنازہ کا حکم ہی نہیں تھا اسلام میں. فتح رضویہ جلد پنجم صفحہ 376 جلد 5 جلد میننگ ولیوم 5 فتح رضویہ ولیوم 5. اب جو فتح رضویہ پڑھنے پر قادر ہوگا جلد میں سمجھتا ہی ہوگا. ایک بجے مدنی گلدستہ. ہاں 11 بجے اے ہم مدینے کے 11 بجے جی. اب یار یہ مدنی شخصیات تو یہ آسان سا سوال رہ گیا ان کے لیے شاید, یہ بھی سب جواب دے دیں گے شاید, ان کے شام شام سوال ہو مشکل. دے دیں گے جواب, یہ دے دیں گے شاید. اچھا امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کل جو ہے وہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو کفار کے جو معبد ہیں یعنی جہاں کفار عبادت کرتے ہیں وہاں جو ہے نماز مکروہ تحریمی ہے. اب دعوت اسلامی جو ہے وہ یہ جو خرید رہی ہے یہ معبد وغیرہ یعنی عبادت کی جگہوں پہ کفار کی, تو اب وہاں پہ مسجد وغیرہ بنانا اور نماز ادا کرنا یہ کیسا؟ دراصل وہ اس مسئلے کا مسئلہ یہ کہ کفار کا عبادت خانہ جب تک کفار کے قبضے میں اور وہاں ان کی عبادت ہو رہی ہے نا, اس وقت وہاں نماز مقروہ تحریمی. اگر وہ کفار کا عبادت خانہ مسلمانوں کے پاس آ گیا اب وہاں ان کی عبادت نہیں ہو رہی, تو اب یہ کہ اب کراہت نہیں ہے, اب مقروہ تحریمی نہیں ہے, اب وہ لعنت نازل ہونے کا مقام نہیں رہا کیونکہ وہاں ان کی عبادت نہیں کی جا رہی ہے, مسلمانوں کے پاس آ گیا. ورنہ یہ کہ کفار کے جو عبادت خانے ہوتے ہیں وہاں اللہ کی لعنت اترتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین آئیے آپ کو ہم ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں, امیر علیہ السنت کی پوتی کا ہے یہ, کہ یہ اپنی کم عمری میں بالکل ان کے سامنے کلام پڑھا جا رہا ہے اور یہ جھوم رہی ہیں. آئیے وہ کلام اور وہ آپ کو وہ دکھاتے ہیں. سوال پورا یہ تو میں سمجھ گیا, پورا نام یہ لیں گے ابو العباس بلیا بن بلکان. کھلا ہے رمضان آ گیا ہے, توبہ کا در کھلا ہے رمضان آ گیا کھلا ہے رمضان آ گیا ہے, توبہ کا در کھلا ہے رمضان آ گیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ مری اسلامی برادرز اینڈ ویورز آف مدنی چینل ویلکم بیک ٹو آور سلسلہ افطار ود اس الحمدللہ عز و جل از دیٹ ٹائم آف دا ڈے دیٹ آل مسلمز ول بی گیٹنگ اینڈ پریپیرنگ فار افطاری الحمدللہ عز و جل آل ڈے لانگ ماشاء اللہ عز و جل وی بین فاسٹنگ ڈفرنٹ ٹائپس آف عبادت اینڈ ناؤ مری اسلام برادرز دا ہول فیملی ول اسٹک ٹوگیدر Oh, mashallah, azza wa jal, Muslims will be gathering in the masjids and getting ready and preparing for iftar. If you are sat at home and watching my channel, inshallah, azza wa jal, please stay with us until iftar. I know you might have to prepare for iftari as well, no problem. But try to stay with us as long as possible. Inshallah, azza wa jal, we will do the special dua right till the end, near to the time of iftar. As you know, the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has said that the dua at the time of iftar, Allah azza wa jal does not reject that dua. So inshallah azza wa jal, for the whole family to get together and make dua. You know, it's very, very rare do we ever see these kind of scenes at home as well. And alhamdulillah, Madani channel has made it possible for us. Yes, alhamdulillah, the whole family is getting together. The brothers, they send their messages. And one of the messages was that, mashallah, the whole family gets together and we watch your silsila at the time of iftar and we all make dua together. So, which is a good thing, alhamdulillah, azza wa jalla, we make a very good environment at home. And it's very, very important, my dear Islam brothers and viewers of Madani channel, to make a very good environment. And alhamdulillah, azza wa jalla, Amiri Ahl Sunnah has given us 15 Madani pearls, how to make a good environment at home. Inshallah, if we can act upon them, if we can read them, act upon them, definitely our homes, inshallah, azza wa jalla, will become a beautiful home, free from worries, calamities, problems and fights. And may Allah azza wa jalla shower His blessings upon us. Now in Ramadan, one of the beauties of Ramadan is that alhamdulillah azza wa jal, Muslims give in charity, give sadaqah in the way of Allah azza wa jal. Just before we do the dua for iftar and we have a munajat as well, let's just learn about sadaqah today. What does sadaqah mean and what does giving in charity mean and what is the reward that Allah azza wa jal has saved for the Muslims who will give in charity? There are many, many ahadith of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, many verses in the Quran as well. You must have heard from the scholars the blessing and the benefit of giving in sadaqah as well. Now, there was a time in Madinatul Munawwara where there was a shortage of food. Basically, you can say that, you know, there was a famine in Madinatul Munawwara, and there wasn't enough food to go around the people. And all the businessmen who lived in Madinatul Munawwara, obviously they couldn't buy any food in so that they can sell it to the people. And at that very difficult time, Hazrat Sayyidina Usman Ghani radiallahu ta'ala anhu, he is the third Khalif of Islam, and he is given the title of Ghani. Ghani means someone, you know, who was a very big-hearted person. He used to give a lot of money, a lot of sadaqah and charity in the way of Allah Azza wa Jal. Sayyidina Usman Ghani radiallahu ta'ala anhu had a delivery of 100 camels that were being delivered to Madinatul Munawwara with loads of food and other essential items as well. And he says that when these camels arrived in Madinatul Munawwara, all the businessmen, they went to Sayyidina Usman Ghani radiallahu ta'ala anhu to have a deal with him so that they can buy all this provisions, all this food and all these other essential items that have come into Medina so that they can sell it amongst the people of Medina. So at that time, he says that when people came to Hazrat Sayyidina Usman Ghani radiallahu ta'ala anhu's house, they started to make a deal with him. And Sayyidina Usman Ghani radiallahu ta'ala anhu, he invited them people. He says, come into my house. So he called them inside. And you know, those people who are businessmen, they know that when you have a very important deal, you know, that important deal is normally behind closed doors. Yeah, because it's a very important deal and, you know, there's going to be, you know, a lot of people there. So Sayyidina Usman Ghani radiallahu ta'ala anhu invited them home. And he says that, how much are you willing to pay for this? And people at that time, they say that, we are willing to pay you three times as much. Yani, we're willing to pay you 20%, twice. They started from 20%. Yeah, we're willing to pay you 20% of the price. And Sayyidina Usman radiallahu ta'ala anhu, he says that, I'm getting a better deal. So they said, we'll give you 30%. And he says, I'm still getting a better deal. And his people said that we're willing to pay you up to 50%. So that's cost price and then 50% profit for Sayyidina Usman Ghani radiallahu ta'ala anhu. And Sayyidina Usman Ghani radiallahu ta'ala anhu, he says, still, even if you are giving me 50%, I can still get a better deal. Yani, someone is willing to pay me more than that. And the people, they said, you know, who is there? You know, all the businessmen in Medina, we're all here. Who is it that is willing to pay you more than that? And Sayyidina Usman Ghani radiallahu ta'ala anhu, subhanallah, he says that my Rabb Azza wa Jal, my Creator, my Allah Azza wa Jal, is willing to pay me more than that, 10 times more than this. Subhanallah. My dear Islam brothers, and then what happened? Sayyidina Usman Ghani radiallahu ta'ala anhu, he said to all these businessmen who there, he says that you be my witness that I have given all these 100 camels with all the provisions and the sustenance that the people of Medina need, I give them for the sake of Allah Azza wa Jal fi sabilillah. Subhanallah. You know, just imagine, my dear Islam brothers, if Usman Ghani radiallahu ta'ala anhu, if he had to sell all that, the provision and all that sustenance, he could have made 50% profit. And that is a lot of profit. People who know, who do business, they know that roughly nowadays, you know, even if you get 10%, people are, you know, they're so happy that we've got 10% profit. But Sayyidina Usman Ghani radiallahu ta'ala anhu, he was being offered 50%. But he says that no, I am going to give all these 100 camels in the sake of Allah Azza wa Jal for the Muslims of Madinatul Munawwara. That is what you call, by the Islam brothers, giving in the name of Allah Azza wa Jal and for the sake of the Muslims. And sadly today, my dear Islam brothers, when it comes to giving in charity, you know, we like to be held back. We want someone else to start. We want someone else to make the first move. When it comes to taking money, you know, we'll be the first ones to go and take our money. But when it comes to giving money in the way of Allah Azza wa Jal, we see this so many times that maybe, you know, we're holding back. You know, maybe it's other people will give the money and there will be enough money so that I don't have to give my money. That's not the kind of mentality we should be having. There are so many barakat and so many blessings. Obviously, whatever Allah Azza wa Jal has given us, you know, it is the rahmat of Allah Azza wa Jal that whatever we have, we had nothing. We didn't come into this world with hands full of money. We came empty-handed. And the funny thing is, we're going to go empty-handed as well. So we never came with anything, and we're not going to go with anything. So all that, there's a Buzurg Rahmatullahi Ta'ala, he says that what a person eats and what a person drinks and what a person wears and what he has given in sadaqah is the real wealth of that person. The rest of the thing or the rest of the wealth doesn't even belong to us. It belongs to our next of kin. Because when we die, or your clothes are going to be taken off, your very expensive watch, your beautiful car that's parked up outside your house, it doesn't belong to you anymore. Why? Because now your title, you're given a new name. Have you ever realized? At the time of death, you're given a new name. And that new name, everyone will talk to you as a body. You know, people say that, don't they? Or has the body come? They don't say as Haji Saab or Maulana Saab or Hafiz Saab or so and so Saab. They don't mention you by the name. Has the body come? Is it time to give ghusl to the body? Have you buried the body? So then you're given a title of a body. We've got nothing. We came with nothing. And this is sometime a test from Allah Azza wa Jal. Maybe Allah Ta'ala is going to reward us with a lot of money, lot of wealth. Are we going to give that in the way of Allah Azza wa Jal, or are we going to keep it back? And those who keep it back, there are verses of the Quran, there are ahadith of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam that talk about these kind of people. And this kind of a person is known as a bakhil, a kanjus. He doesn't give in the way of Allah Azza wa Jal. Let's listen to a beautiful hikayat, a story. It's quoted on page 210 of Uyunul Hikayat, verse volume number 1, page 412. That the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has stated, there were three such people in the Bani Israel. One suffering from a disease in which, due to blood disorder, white spots developed on his skin. The second man was a bald-headed man, and the third one was blind. And in order to test them, Allah, remember my dear Islam brothers, Allah Azza wa Jal will test us. As Muslims, we will be tested in many, many different ways. Maybe someone will be tested because of his wealth. Someone will be tested because of his health. Someone will be tested because of his children. Someone will be tested because of the fame he has. Someone will be tested because of the respect that he has in the community. But Allah Ta'ala will test us. And the angel, he came first to the person who was suffering from the disease of these white patches on his body. And the angel, he said to him, "Which thing do you like the most?" And he replied that, "I like a good color and a healthy skin, because due to these white spots on my skin, people dislike me." When the angel passed his hand over that person's body, his illness was cured and his skin color became normal. The angel asked him again, "Which wealth do you like more?" And he replied, "I like a camel." And he was immediately given a pregnant she-camel. And the angel made dua for him, "May Allah grant you blessings in it." Then the angel came to the bald-headed person and asked him, "What thing do you like the most?" And he replied that, "I like beautiful hair, since people dislike me because of my bald head." The angel passed his hand across this person's head, and he was granted beautiful hair. The angel then asked, "Which wealth do you like the most?" And he replied, "I really like to have a cow." He was provided with a pregnant cow, and the angel prayed for him, "May Allah Ta'ala bless you with abundance." Then the angel came to the blind person and asked him, "What do you like the most?" And he replied that, "I like that Allah Azza wa Jal may restore my eyesight so that I could see the people." When the angel passed his hand over him, his eyesight was restored. Then the angel asked him, "Which wealth do you like the most?" And he replied, "I like goats." He then gave him a pregnant she-goat. Now the she-camel, the cow and the nanny goat began to give birth to young ones to such an extent that within a short period of time, the entire fields were full of camels, cows, and the third one with goats. Then the angel came to the one who had suffered from the white spots on his body. And the angel, he came in a form of a human being. Now this was a test for them. The angel, he says, that, "I am a poor person. My provision has run short in my journey, and there is none to take me to my destination. But I hope in the mercy of Allah, and I need your help. For the sake of Allah, please give me one of the blessings that Allah Ta'ala has given you. Give me a camel, so that I may get to my destination." And listening to this, the person, he refused, and he says, "I have already got many responsibilities and rights." The angel then said, "I do know you, Are you not the one who was suffering from leprosy? People used to detest, people used to run away from you. And you are a poor and a needy person. Did Allah not grant you your wealth? He replied, I have inherited all this wealth from my forefathers. So now he's starting to lie. And the angel replied, if you are a liar, may Allah turn you back into what you were. The angel then came to the one who was bald-headed and had the same conversation to him. He also responded in the same manner. The angel said, if you are a liar, may Allah Ta'ala turn you back in the condition that you were before. And then the angel, he came to the blind person and he said to him, I am a poor person and I am a traveler. My food has run out. In this state I cannot get to my destination. But I have hope in Allah Azza wa Jal. And after Him, you are my best hope. For the sake of the one who has blessed you with your eyesight, I beg you to give me a goat so that I may get to my destination. He replied, I was blind and Allah Ta'ala granted me my sight. Now look at the reply, my dear Islamic brothers. This blind man now who's got eyes. Look at the reply that he is giving to this person. And look at the first two replies. Them two other people who were also blessed by Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala was the one who blessed them with all that wealth. But they denied it. They became liars. La'natullahi ala al-kazibin. They started to lie that all this wealth they have inherited. But this blind person, he says to that poor person that I was a blind person. Allah Ta'ala blessed me with my eyesight. I beg you that whatever you need from my wealth by Allah, however much you want, you may take for the sake of Allah Azza wa Jal. I will not stop you. Upon hearing this, the angel said, keep what you have in your possession. You three were put to a test and Allah Azza wa Jal is pleased with you. And He Azza wa Jal is displeased with both of your friends, i.e. the one who had white spots on his skin and the bald-headed person. Subhanallah, my dear Islamic brothers and viewers of Madani channel. Subhanallah, giving in the way of Allah Azza wa Jal, it does not decrease your wealth, but rather it increases your wealth. Remember, my dear Islam brothers, whatever we give in the way of Allah Azza wa Jal, either be wealth, either be anything that we give in charity, nothing is going to decrease. But by the grace and by the will of Allah Azza wa Jal, it is going to increase. So when we give in charity, when we give in the name of Allah Azza wa Jal, never ever think to yourself that I've only got a few money left for my own self. What's going to happen to me? Okay, Islam is not a strict religion. La ikraha fi deen. Islam, it says that there is no repulsion in religion. There is no force in religion. No one forces us to give in the way of Allah Azza wa Jal. But a person who gives out of his own will, a person who gives out of his own happiness in the way of Allah Azza wa Jal, that wealth, my dear Islamic brothers, is the wealth that Allah Azza wa Jal loves. And Allah Azza wa Jal, He mentions inside the Holy Quran, para number 8, Suratul An'am, verse number 165. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْدَكُمْ فَوْقَ بَعْدٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. Translation from Kanzul Iman. And it is He who has made you successors in the earth and ranked some of you high above others in order that He may test you with what He has bestowed upon you. And everyone was put to a test. You know, have we not heard of the prophets of Allah who were put into tests? Our Prophet sallallahu alaihi wasallam, he went through many, many tests. For 3 years, our Prophet sallallahu alaihi wasallam, he lived in the open, in the valley of Makkah, with no food, no drink, no nothing at all. The Sahaba Ikram, children were dying because of hunger and thirst. Yeah, my dear Islamic brothers, these Muslims, these Sahaba Ikram, along with the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, never ever did they complain in the court of Allah Azza wa Jal. Never ever did that woman complain in the court of Allah. That woman whose child, whose daughter or son was dying in her own lap because of hunger and thirst. Never did that woman ever complain in the court of Allah Azza wa Jal. And today, sadly, when even we give in the way of Allah Azza wa Jal, we tend to complain. Oh, these people, they come knocking on our doors every day. These people, they don't have anything else to do but rather take money from people. Remember, you're not doing anyone a favor by giving money, especially when it comes to zakat. Allah Ta'ala has made zakat farz upon you. You have to give 2.5% of your zakat if you are meeting the threshold. You have to give zakat. So don't never ever think to yourself that you're doing a massive favor on someone giving zakat. In actual fact, he is the one who is doing you a favor by taking zakat off you. Because zakat in Islam is known as a mal, is known as that dirt from your wealth. You're just giving that dirt away. That person is cleaning your money. And we say that we're doing him a favor. Never ever think to yourself, my dear Islam brothers. And when you give in the way of Allah Azza wa Jal, don't give something that, lots of the times, sometimes what happens if a person, he gives in the way of Allah Azza wa Jal, maybe it's something I don't need anymore. Okay, I'll give it to so and so. My clothes, I'm fed up with wearing the same clothes again. I'm going to go and buy some new clothes. So what do I do with these clothes? I'll give it in sadaqah. I'll give it in charity. When have we given new clothes to someone? When have we given, a beggar comes up to you, instead of giving him something that you've already used, when did we go and ask him, come with me, you want shoes? I'll buy you new shoes. Instead of the ones that you're going to throw away, you give it to that person, take him to a shop. Make him buy brand new shoes. Take him to a clothes shop. Let him choose which type of clothes he wants. That's what you call sadaqah. That's what you call charity. And this is what Allah Azza wa Jal mentions in para number 4, Suratul Ali Imran, verse number 92. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Translation from Kanzul Iman. You shall never attain virtue until you spend in the cause of Allah the things you love. And Allah is aware of whatever you spend. Mufti Naimuddin Murad Abadi rahmatullahi ta'ala alayhi, a beautiful commentary he said on this verse. He says that Sayyiduna Ibn Umar radiallahu ta'ala anhu, he says, spending here refers to the general spending of all sadaqat, regardless of whether they are obligatory or voluntary. It is a saying of Hassan that the possession which Muslims like and spend for the pleasure of Allah in His path is also included in this verse, even if it is only a date. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi ta'ala alayhi used to purchase sacks of sugar to give in sadaqah. He rahmatullahi ta'ala alayhi was asked, why don't you give its virtue? Why don't you give its value in sadaqah? He rahmatullahi ta'ala replied, I like sugar, so I want to spend the thing most like to me in the way of Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Our buzurgane deen, our predecessors, mashaAllah Azza wa Jal, the mentality, the madani zehen they have. Subhanallah. And now, it's the month of Ramadan. Give in the way of Allah Azza wa Jal. And my dear Islam brothers, not with a heavy heart. When you put your hand into the pocket, don't put your hand in the pocket with a heavy heart. Give in the name of Allah Azza wa Jal, that Allah who has given us everything. What do I have? What did I come when I was born? I came with nothing. I didn't even have clothes on my body. Yet today Allah Ta'ala has blessed me so much that I am wearing clothes. I have a beautiful house. I have a beautiful car, I have a beautiful family, I have beautiful friends, and I have this beautiful mahol. Allah Ta'ala has given us everything. We never asked for these things. Yet Allah Ta'ala has showered these things. So my dear Islam brothers and viewers of Madani channel, inshallah we're going to continue on the subject of giving in the way of Allah Azza wa Jal. And we'll mention a few ahadith of the Prophet Sallallahu Ta'ala Alayhi Wasallam. You know, what is generosity? A lot of times people ask, what is generosity? Inshallah Azza wa Jal, we're going to have the answer of generosity from a very pious person. Inshallah, let's go to a kalam. Our Muballigh couldn't come to the studio today. So inshallah Azza wa Jal, let's, me and you, alhamdulillah, let's all, even those viewers who are watching our home, let's all get together and read the kalam. And inshallah Azza wa Jal, when it's time for dua, we will also do dua as well. Sallallahu alayka ya Rasulallah wa sallam alayka ya Habiballah. Sallallahu alayka ya Rasulallah wa sallam alayka ya Habiballah. If you know the kalam, it's a very famous kalam written by Amir Ahle Sunnah. If you know the kalam, you at home, the children as well, mother and father, the whole family, let's lift our hands in the court of Allah and make dua in the court of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and in the court of Allah azza wa jal. Ya Rabbi Muhammad, meri taqdeer jaga de. Is mentioning here, Ya Rabbi Muhammad, meri taqdeer jaga de. O Allah, awaken my destiny. Sehrai Madina, mujhe aankhon se dikha de. Ya Allah, show me the desert of Medina with my own eyes. Such a beautiful dua. You know, there'll be so many viewers of Madini channel. You know, we're all longing to see Medina. As they say, we're dying to see Medina. So join us in this dua. Inshallah Azza wa Jal, I know there might be a few viewers that will not be able to understand Urdu. I'll try to inshallah Azza wa Jal translate the verses or the poems that Amir Ahle Sunnah has mentioned here in English, so that we know and we try to get to the root what Amir Ahle Sunnah is asking from Allah Azza wa Jal. روتا ہوا جس وقت میں دربار میں پہنچوں روتا ہوا جس وقت میں دربار میں پہنچوں جلد وارے ماں that when I enter Medina, when I go to Medina, and I am crying, and I enter the beautiful Rozai Park of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, he says, us waqt mujhe jalwa-e mahboob dikha de, oh Allah, at that very time, let me see the beautiful vision of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Subhanallah. And we know of someone who had that beautiful vision with open eyes. Do you know who he was? Subhanallah. It was Ala Hazrat Imam Ahle Sunnat radiallahu ta'ala anhu, when he was sat next to the Rozai Park of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, and he read the kalam, wo suwe lala zar phirte hain, tere din ay bahar phirte hain. And Ala Hazrat rahmatullahi ta'ala alayhi, when he was reading this kalam, he was shocked and alhamdulillah amazed that he saw the beautiful Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam right in front of him with his own naked eyes. And that's what we want as well, don't we? Let's all, inshallah, azawajal, read the next beautiful couplet that Amir Ahle Sunnat has written. Subhanallah. Dil ishq Muhammad me tadapta my heart tadapta, you know, maybe as they say in normal lame terms, that, you know, my heart, it cries in the love of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And then he says, sine ko Medina mere Allah bana de, oh Allah, make my chest Medina, that whenever I look at myself, it reminds me of the beauty of Medina. Subhanallah. Iman pe de maut Madine ki gali mein, Iman pe de maut Madine ki gali mein, madfan mera mahboob کے قدموں میں بنا دے, بنا دے مدفن میرا محبوب کے قدموں پہ بنا دے, ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں, او اللہ give me death in the street of Medina. Now look at that love of Medina that Amir Ahle Sunnat has. Oh Allah, give me death in the streets of Medina. Madfan mera mahboob ke qadmoon mein bana de. May my burial be in the feet of the beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Such a beautiful intention, such a beautiful dua. And this is the dua that we all ask for. We all ask Allah Azza wa Jal to give us death with Iman, with faith, with Aqeedah, with Islam, with Iman. And we all make dua that, oh Allah, give us burial in the feet of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Jannatul Baqi, the graveyard, the sacred graveyard, where the ashab of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, where the family of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Sayyida Fatima radiallahu ta'ala anha, Sayyida Aisha Siddiqa radiallahu ta'ala anha, Sayyiduna Usman Ghani radiallahu ta'ala anhu, Sayyiduna Imam Hassan, and the Murshid of Amir Ahle Sunnat, Sayyiduna Ziauddin Madani rahmatullahi ta'ala alayhi, Sayyiduna Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi, all buried in the feet of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in Jannatul Baqi. Just imagine, my dear Islamic brothers, subhanallah, being buried in Jannatul Baqi amongst these beautiful personalities. Subhanallah. such a beautiful dua that Amir Ahl Sunnat is making. Further on, Amir Ahl Sunnat, he says, Allah hamile haj ki ishta Amir Ahl Sunnat, he says, O Allah, give me the blessing of going for Hajj this year. So many Hajis, mashallah, are preparing for Hajj. So many Hajis have already made that intention. They're making the preparations. Subhanallah, what a beautiful dua of Amir Ahl Sunnat. And he says, Badkar ko, that's the humbleness of Amir Ahl Sunnat. Aashik ko, I will refer to Amir Ahl Sunnat as Aashik. Aashik ko phir Roza-e Mahbub dikha de. Show this lover of the Prophet sallallahu alaihi wasallam the Roza of the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam. My dear Islam brothers and viewers of Madani channel, Alhamdulillah Azza wa Jal, in Bradford today, iftar time will be at 9:45. In Bradford today, iftar time will be at 9:45. In Bradford today, iftar time will be at 9:45. If you are watching this program anywhere in the world or in the UK, in Europe, please look at your local masjid timetable and open your fast according to that. I just wanted to mention one thing that I said. What is generosity? Sometimes, you know, we have this thought that I am very generous. I give in the way of Allah Azza wa Jal a lot. I am very generous. Hazrat Sayyiduna Hassan Basri radiallahu ta'ala anhu was asked, what is generosity? And he rahmatullahi ta'ala replied, spending wealth generously for the sake of Allah Azza wa Jal. He rahmatullahi ta'ala was asked another question, what is cautiousness? And he rahmatullahi ta'ala replied, restricting wealth for Allah Azza wa Jal. He rahmatullahi was then asked, what is excessive spending? He rahmatullahi replied, spending wealth for the desire of possessing power. So subhanallah, my dear Islam brothers, may Allah ta'ala give us all the ability to spend in the way of Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah Azza wa Jal, as you know, Dawat-e-Islami, MashaAllah Azza wa Jal, you know, is working in nearly 100 different departments throughout the whole world. And Alhamdulillah Azza wa Jal, in the UK, my dear Islam brothers, Dawat-e-Islami is actively working in many, many cities, Birmingham, Bradford, Dewsbury, Rotherham, Sheffield, Bristol, Derby, many, many major cities in the UK, up in Scotland. Alhamdulillah, Dawat-e-Islami is working in many fields. Now all these, my dear Islamic brothers, and especially that the work Dawat-e-Islami is doing in Pakistan, especially with the poor people, especially with the children, there are more than 117,000 students that are studying in Madrasatul Madina. And my dear Islam brothers, when it comes to giving in charity, when it comes to zakat, please don't forget Dawat-e-Islami as well. Give your zakat, your fitrana to Dawat-e-Islami as well. Inshallah, Azza wa Jal, this topic will be covered in detail, but may Allah Ta'ala give me and all of us the ability. Let's make dua in the court of Allah Azza wa Jal. We have 4 minutes in Bradford. Let's make dua. And especially for those Islamic brothers and viewers of Madini channel who text in so that we can include them in our duas. Those who I don't even know, let's make dua for everyone, inshallah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحر الاخر وقنا حساب الميزان يا الله عز وجل for the sake of your beloved messenger صلى الله تعالى عليه وسلم accept all our lawful duas يا الله عز وجل again it's that beautiful time of iftari يا الله the time that we've heard duas are not rejected يا الله accept all our lawful duas whatever we can ask from you يا الله if that is good for us then يا الله عز وجل give that to us and يا الله if we are asking for something that is not good for us يا الله give us something in better give us something that is better for us يا الله many many Islamic brothers and viewers of Madani channel throughout the whole of the UK throughout Europe and the world will be all gathered together making dua يا الله عز وجل accept our dua for all those who are ill in hospital at home يا الله give them shifa Give them shifa in the food they eat. Give them shifa in the water they drink. Give them shifa in the air they breathe. Ya Allah, for all those who have any problems, any financial problems, Ya Allah, shower your blessings upon them. Ya Allah, give them from the wealth that Ya Allah Azza wa Jal, you have written for them. And Ya Allah Azza wa Jal, those who are looking for a job, those who are struggling financially, Ya Allah, give them the wealth of paradise. Ya Allah, give them, Ya Allah Azza wa Jal, provisions from paradise. And many, many Muslims throughout the world, maybe it's time for iftar for them as well. But there will be no food for them on the table. There'll be so many children who'll be fasting. There'll be so many elders who will be fasting. But then there might not be any food for them. They might not even have clean water to drink. Ya Allah, the way you've given us all this wealth and all these blessings, Ya Allah, give them blessings as well. For all the Muslims, Ya Allah, who are struggling, Ya Allah, to bring their families up. All those Muslims who are struggling throughout the world, Ya Allah, Azza wa Jal, shower your mercy upon them. Ya Allah, forgive our sins. We are sinners. We've wronged ourselves. We've wronged ourselves. We know that we have done wrong. But Ya Allah, you are the most merciful. Ya Allah Azza wa Jal, accept our repentance, accept our tawbah, and forgive our sins. Ya Allah Azza wa Jal, for all those who are worried about their family, their children, Ya Allah Azza wa Jal, have mercy upon them as well. اللهم خصل مرادنا مراد الدين والدنيا والآخرة اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم ثبتنا على الإيمان وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه وقاسم رزقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين عليه السلام brothers in Bradford it's time for iftari please look at your local timetables and do iftari and inshallah azza wa jal let's go back to the beautiful Madani Muzakara of Amir al-Sunnat and see Amir al-Sunnat with your own eyes and get pearls of wisdom from him sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam یہ ماشاء اللہ عز و جل نام آ چکے ہیں. ایک تو یہ کہ ابھی جن کی یہاں قرآن اندازی ان کے, دوسرا یہ کہ پاکستان میں ہونے والے اعتکاف کی قرآن اندازی, اور مدنی چینل کے ناظرین. تو حج کے لیے جن خوش نصیب کا نام آیا ہے یعنی ایک قدم آگے, چونکہ وہ فائنل تو انشاءاللہ گیارہویں شب جی پرسوں انشاءاللہ. طارق عطاری بن بشیر احمد جلال پور, ماشاءاللہ مرحبا, مبارک ہو طارق بھائی, ایک قدم آگے بڑھے یا سرحد تک پہنچے. ہاں جی ہمیں طارق بھائی کو داڑھی کی نیت بھی کروا دیں, تھوڑی وہ چھوٹی لگ رہی ہے. یا امین لبھائی طارق بھائی, داڑھی تھوڑی اوچی لگی تھی. ہاں نارا تھا ان شاء اللہ نام میں. اچھا عمرے کے لیے حنیف عطاری بن رفیق باب المدینہ, حنیف بھائی بھی ذہن نصیب داڑھی کی نیت کر لیں اور سر بھی سبز سبز کر لیں اس خوشی میں. بغداد معلہ کے لیے عمران شریف بن شریف کمالیہ, ماشاء اللہ. اچھا اب جو ہے وہ پاکستان میں ہونے والے اعتکاف کی قرآن اندازی, علی نواز بن عبد الرزاق بدین, علی نواز بن عبد الرزاق بدین, علی نواز بن عبد الرزاق بدین. اچھا مدنی چینل کے ناظرین جمیل عطاری ضیا کوٹ, جمیل عطاری ضیا کوٹ مدنی چینل کے ناظرین, جمیل عطاری ضیا کوٹ ان کا نام جو ہے وہ قرآن اندازی میں نکلا ہے اور فائنل جو ہے وہ انشاءاللہ عز و جل گیارہویں شب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. آج ہمیں مدنی چینل سے بھی کثیر نام ملے جن میں سے قرآن دازی ہو کر یہ ہمارے ضیا کوٹ کے اسلام بھائی کا نام آیا, اور اسی طرح ملک بھر میں ہونے والے جو اعتکاف ہیں تو آج الحمدللہ تقریباً 38 مقامات سے ہمیں نام ملے ہیں, اور ان 38 مقامات کے ناموں کا اعلان قرآن دازی ہوئی جس میں سے آج علی نواز بدین کے جو ہیں ان کا نام مزید آگے کی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین جز اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اہلو. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا رب مصطفیٰ بتفعل مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اے اللہ یہ سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو مدنی چینل کے ناظرین اپنا نامہ اعمال کی نیکیاں ملک کریں, سالے ثواب کریں, اے اللہ ان سب کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنے کرم کے شان شان اس کا اجر عطا فرما، اور یہ تمام ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی پہنچا، جملہ انبیاء کرام، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمیع اہل بیت اطہار، تمام شہیدان و اسیران کربلا، شہدائے احد، شہدائے بدر، شہدائے کربلا، شہدائے خندق، اور تمام شہیدان اسلام کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما یا اللہ، تمام سلاسل کے بزرگوں کو، سرکار غوث اعظم کو، حضور داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت بابا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار اعلی حضرت امام غزالی، امام اعظم ابو حنیفہ، قطب مدینہ، صدر الشریعہ، تمام بزرگان دین، تمام جنات، مومنین، مومنات کو، ہم اپنے پیر و مرشد کو، ان کے والدین، ان کے تمام متعلقین، محبین، مریدین کو، تمام دعوت اسلامی کے مرحوم مبلغین و مبلغات کو، بالخصوص حاجی مشتاق، حاجی زمزم، مفتی فاروق رحمہم اللہ، ہم سب کے مدنی چرن کے ناظرین کے والدین، دوست، احباب، عائز و اقربا، رشتہ دار، جو کوئی بھی دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے، اے اللہ ان سب کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ ماہ رمضان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال کر دے، آج نوی شب ہے، تاک رات ہے، اے اللہ روزانہ ہی افطار کے وقت ماہ رمضان کی مقدس گھڑیوں میں گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، اے اللہ ان سب میں مغفرت یافتہ خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل کر لے، ہمارے ماں باپ کو بھی شامل کر لے، ہماری اہل و عیال کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، تمام محبت کرنے والوں کو بھی شامل کر لے، اے اللہ ماہ رمضان کا صدقہ ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما، عشر رحمت کا صدقہ ہم پر، تمام عالم اسلام پر رحم و کرم فرما، مسلمانوں کی پریشانیاں، تندرستیاں، بے روزگاریاں، گھریلو ناچاکیاں، بے اولادگیاں سب دور فرما، اے اللہ حاضرین کے، مدنی چرن کے ناظرین کے، جو عاشقان رمضان، عاشقان رسول ہاتھ پھیلائے حاضر ہیں، دلوں میں جو مرادیں ہیں ساری سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، ہمارے امیر علیہ سنت کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرما، ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما، اعتکاف کرنے والوں کے اعتکاف کو قبول فرما، جو جائز مرادیں لیے حاضر ہوئے، اے اللہ سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارے جس درست جوابات دیے بزرگ اسلام بھائی، انہوں ان کو مقدس پانیوں کا مجموعہ موجود، ہمارے بزرگ اسلام بھائی، الحمدللہ یہ مقدس پانی جس میں بارش مکہ، بارش مدینہ، آب زمزم شریف اور بیر عثمان اور دیگر مقدس پانی ہیں، اس کا مجموعہ آپ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے وہ اسلام بھائی جنہوں نے، طالب علم جنہوں نے درست جواب دیا تھا، 1200 کا مدنی چیک ان کو پیش کیا جا رہا ہے، مکتبۃ المدینہ سے یہ خریداری کر سکیں گے۔ اور اسی طرح ہمارے شخصیات کا جواب دیا، ان کو تو سارے تحفے دینے کا گائے، سبحان اللہ، آپ کو مدنی سوٹ بھی پیش کیا جا رہا ہے، آپ کو مبارک پانیوں کا مجموعہ بھی پیش کیا جا رہا ہے، آپ کو غلاف کعبہ کے مقدس دھاگے یہ بھی پیش کیے جا رہے ہیں، اور چلے ان کو غلاف کعبہ کے مبارک دھاگے تو ہمارے اسلام بھائی کو سب چیزیں کہا تھا تو کتاب بھی رہ گئی. یہ امیر علیہ سنت کی دستخط شدہ کتاب ہے. پیارا مدنی پھول لکھا ہے, پیار دو گے تو پیار ملے گا, ٹھکراؤ گے تو ٹھکرائے جاؤ گے. دیکھیں امیر علیہ سنت مدینے کی بھی دعا دی ہے کب ان کے لیے مدینے کا بلاوا آ جائے. اے مدینے کے تاجدار صدا, اے مدینے کے تاجدار صدا, اے غریبوں کے غمگسار صدا, اے غریبوں کے غمگسار صدا, تیری ایک ایک ادا العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ما اصبح بی من نعمۃ او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ.